one and all. We do not delay any further whatsoever to commence and fragrance the gathering in the best of manners, and that is by means of a tilawat of the Quran Kareem that will be rendered by one of the ulama who will be qualifying today, Qari Usama bin Qari Ayyub Ishaq, son of a most respected Ustaz Qari Ayyub Sahab, to render the opening tilawat of the Jalsa, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو أنا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا to قاري أسامة for this most beautiful rendition and aptly for the occasion, the magnanimity, the greatness of the Quran Kareem and by extension all the various sciences of the knowledge of Deen, which you see the culmination of in today's Jalsa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله العزيز الرحمن الجبار الكريم الملك الديان المتكبر أولي الطول والإحسان أكرم عباده بالعلم والبيان ومنزل القرآن أرسل رسوله محمدا إلى كافة الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الذين تفرقوا لنشر هذا الدين في شتات البلدان سائلين المولى عز وجل الرحمة والرضوان وأن يجعل مثوانا في أعلى درجات الجنان على ربنا الثكلان ومتضرعيه أن يجعل مجلسنا هذا في كفة الحسنات من الميزان وبعد. Most respected and noble Asatidh Ikram, Ulama Ikram, Hufaz of the Quran Kareem, elders and friends in Islam, and most respected colleagues, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. It indeed gives us great honor and esteem to say a warm welcome to one and all for having graced us with your noble presence in this Mubarak and auspicious majlis and gathering. This is indeed a very special occasion for one and all, and especially for those of our most respected colleagues, young ulama-i kiram, who will be graduating, reaching another stage in the lengthy journey of ilm that in reality extends right up till our dying moments. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala was once going with papers and ink like a student to attend one of the gatherings of ilm. Now this was after he had already reached a very high stage and was considered Imam al-Muslimin. Somebody remarked to him that you are the Imam al-Muslimin and you are going as a student, as a seeker of knowledge to one of these gatherings. And what a remarkable statement he makes, and he says, مَعَ الْمَحْبَرَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ. And then he says, أَطْلُبُ الْعِلْمِ إِلَىٰ أَنْ أَدْخُلَ الْقَبْرِ. That I will remain steadfast with my books and pens and my ink right up till the moment I am put into the qabr. So that is why we say that this is not the culmination, the completion, the end objective. Yes, most definitely a very major stride, but the path of knowledge goes on until a moment a person leaves this world. The benefits of ilm, the acquisition of the knowledge of deen, are immense. Our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam alludes to this by saying, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. That when a person makes the noble decision of going to seek the knowledge of deen, then the malaika, the angels, in elation, in joy, at this great decision, spread the wings under his feet, ecstatic and joyful at this great decision. A Sahabi once came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When he came, Rasul sallallahu alayhi wa sallam asked him, "What has brought you here?" And he says, "Ji'tu atlubul ilm." I have come here only for the pleasure of Allah, to seek the knowledge of deen. When Rasul sallallahu alayhi wa sallam gave him the glad tidings that every one of the creation whom you had passed en route to coming here, be it a stone, be it the sand, be it the trees, even what we would consider inanimate objects, have been making dua for you continuously on account of this most noble decision. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam imparted that beneficial knowledge over to him. So this is indeed a very great path, a path obviously that comes with many, many challenges undoubtedly, but the end result most definitely, as promised by our beloved Habib Sayyiduna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. That the person who takes the noble decision of making it his prime objective in life, the acquisition and thereafter the service and the spreading of the knowledge of deen, Allah Azza wa Jal facilitates an easy pathway for that person to Jannah. And when a person reaches the higher stages in this acquisition of knowledge, then that person is very, very special in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. That an alim, the teacher of beneficial knowledge to human beings, is so valuable that all the creation of Allah Ta'ala continuously beseech Allah Ta'ala to forgive him his wrongdoings and his sins. Be it the fish in the ocean, be it the birds in the sky. For indeed, the presence of an alim al-Rabbani, an alim who has the love, the fear of Allah Ta'ala, has the amal of deen in his life, is willing to impart beneficial knowledge to people. It is not a source of benefit just to him and those who are around him and taking the direct benefit. In fact, the teaching of goodness and its benefits expands to the entire creation. For indeed, we know that when sin, evil, anarchy, shamelessness, modesty, and fitna and fasad becomes rampant, then so do the conditions that prevail upon the entire creation in that area. In other words, circumstances and conditions are proportionate to our actions. So if there is a person who is a barrier, a bulwark, who is stopping the spreading of fitna and wrongdoing, and indeed spreading goodness, spreading the knowledge of deen, teaching modesty, humility, tolerance, being of benefit to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala and all other forms of goodness, then that person is indeed a doer of good, a well-wisher to the entire creation of Allah ta'ala in that region. So it is for this purpose, alhamdulillah, this young ulama ikram, having taken that noble decision, have reached a great stride, or have taken a great stride, have reached a very noble position in this path of knowledge, the graduation and going on further in the acquisition of ilm, in the spreading of this deen, of serving this deen, be it in our country, be it in the various parts of the world. It is for that that we get together, we express joy and happiness on this occasion. For indeed, this is what really should be rejoiced. This is what really brings joy and happiness. Allah Azza wa Jal, speaking about the knowledge of the Quran Kareem, says, بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. قُلْ. Say to them, O Rasul sallallahu alayhi wa sallam, with the grace of Allah Ta'ala and with His mercy, it is indeed in the Quran, the knowledge of the Quran, that people should really take joy, pleasure, rejoice and commemorate. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. For indeed, this knowledge of Quran, this knowledge of deen, it is far better than all the material things of this world put together. Going on further, inshallah, the next program on the agenda, a rendition of a nazm in the Urdu language, once again by one of the graduating ulama, Maulana Yasir Khan from California in the US, reciting the nazm in the Urdu language. The theme that it revolves around is this profound love and muhabbat for Allah subhanahu wa ta'ala. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے اگر چہرہ ہے تقوا میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں اگر چہرہ ہے تقوا میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادان گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادان کہ ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے کہ ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر جل سہے قرب محبت ہوتا رہتا ہے تو دل پر جل سہے قرب محبت ہوتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جا اختر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جا اختر فجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے فجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے مگر دل روتا رہتا ہے جزاكم الله خيرا to Mona Yasser Sahab for those most touching rendition of those words. And indeed it is the love of Allah subhanahu wa ta'ala when permeating the heart that leaves no limits and bounds in that deeply entrenched relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. A person once asked Bishr al-Hafi rahimahullah, tell us the turning point in your life. And then he recalls and says that there was a time when I was very far from the obedience of Allah, but one night when coming home from my wrongdoing, I saw a piece of paper on the floor. I picked it up and saw in it the name, beautiful name of Allah written, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. He says, the sinner that I may have been, but yet the veneration of Allah was still in his heart. He says, I picked up that paper, cleaned it, and whatever dirt was there was removed, and the only money that I possessed, I purchased some fragrance, some ether, applied it to the beautiful name of Allah and put that paper away respectfully. That night I seen in a dream that a voice was saying to me that you have elevated and fragranted my name, I will do exactly the same to yours. And he woke up with that inspiration. An incident is mentioned about the turning point, the way he had made tawbah when he was reprimanded about his sins, with a repentant heart, a complete change and turnaround in his life that then made him one of the great ulama, one of the great sufi of this ummah. Inshallah, next we will have a delivering of a talk, a bayan in Urdu once again. And for this we call upon Mawlana Abdul Samad bin Mawlana Khalil, also one of the graduating ulama today. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وخاتم النبيين وعلى آله وأصحاب الذين هم هداة الدين ومن تبعه من الفقهاء والمحدثين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد دينها. هر اقتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر اقتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. حضرات علماء کرام اور مہمانان عظام، اسلام اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام ہے اور کامل و مکمل طور پر دنیا کے سامنے آ چکا ہے اور یہ اعلان کیا چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالی کا دین مکمل ہے، دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ زندگی متحرک اور تغیر پذیر ہے اور اس کا شباب ہر وقت قائم ہے. اس روا دواں اور صدا جوان زندگی کا ساتھ دینے اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری طور پر جس دین کو بھیجا ہے، اس کی بنیاد اگرچہ ابدی عقائد و حقائق پر ہے مگر وہ زندگی سے پر ہے اور حرکت اس کی رگوپے میں بھری ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر حال میں دنیا کی رہنمائی کر سکے اور ہر منزل پہ تغیر پذیر انسانیت کا ساتھ دے سکے. یہ کسی خاص دور کا فن تعمیر نہیں جو اس دور کی یادگاروں کے اندر محفوظ ہو اور اپنی زندگی کھو چکا ہو، بلکہ یہ ایک زندہ دین ہے جو علیم و حکیم صانع کی صنعت کا بہترین نمونہ ہے. ذلک تقدیر العزیز العلیم صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. یہ دین چونکہ آخری دین ہے اور عالمگیر دین ہے اور یہ امت آخری امت اور عالمگیر امت ہے، یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیا کے مختلف زمانوں اور مختلف انسانوں سے اس امت کا واسطہ رہے گا اور ایسی کشمکش کا مقابلہ کرنا ہوگا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی. اور اس امت کو جو زمانہ دیا گیا ہے وہ پر از تغیرات ہے اور پر از انقلابات ہے، اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہے تاریخ کے کسی گزشتہ دور میں نظر نہیں آتا. ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مکان و زمان کی تبدیلیوں سے عہدہ بر آ ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کے لیے دو انتظامات فرمائے ہیں. ایک تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل مکمل اور زندہ تعلیمات عطا فرمائی جو ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا بآسانی مقابلہ کر سکتی ہے. دوسرے اس نے اس کا ذمہ لیا اور اس وقت کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرماتا رہے گا جو ان تعلیمات کو زندگی میں منتقل کرتے رہیں گے، مجموعاً ہو یا انفرادن دین کو زندہ اور امت کو سرگرم عمل رکھیں گے. یہ امت تاریخ عالم میں جیسی مردم خیز ثابت ہوئی دنیا کی طاقتوں اور دنیا کی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ محض اتفاق کی بات نہیں بلکہ یہ انتظام خداوندی ہے کہ جس دور میں جس صلاحی قوت کے آدمی کی ضرورت تھی اور زہر کو جس تریاق کی حاجت تھی اس امت کو عطا ہوا. اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کی اس طویل اور پرآشوب تاریخ میں کوئی قلیل سے قلیل مدت ایسی نہیں پائی جاتی جب اسلام کی حقیقی دعوت بالکل بند ہو گئی اور حقیقت اسلام پردے کے پیچھے چھپ گئی اور تمام امت اسلامیہ کا ضمیر بالکل بے حس ہو گیا اور تمام عالم اسلام میں اندھیرا چھا گیا. بلکہ یہ تاریخی واقعہ ہے جب کبھی اسلام کے لیے کوئی فتنہ نمودار ہوا، اس کی تحریف اور مسخ کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کو غلط طریقے پر پیش کیا گیا، مادیت کا کوئی سخت حملہ ہوا تو کوئی طاقت اور شخص ضرور میدان میں آئی اور اس فتنے کا اپنی پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور میدان سے ہٹا دیا. کتنی دعوتیں کتنی تنظیمیں ایسی ہیں جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور تھی لیکن آج ان کا وجود صرف کتابوں میں رہ گیا، ان کی حقیقت کا سمجھنا آج مشکل ہے. کتنے آدمی ایسے جو جہمیت قدریت اعتزال خلق قرآن اور اکبر کے دین الہی کی تفصیلات سے واقف ہیں، حالانکہ اپنے زمانے کے بڑے اہم اور مذاہب اور عقائد تھے اور ان میں سے بعض کی کی پوچھ پر بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور اپنے زمانے کے بعض ذہین اور لائق اشخاص ان کے داعی اور علم بردار تھے، لیکن بالآخر حقیقت اسلام نے ان پر فتح پائی اور کچھ عرصے کے بعد یہ زندہ تحریکیں اور سرکاری مذہب صرف علم کے مباحث بن کر رہ گئے اور علم الکلام اور تاریخ کی کتابوں میں ہی ان کا وجود رہ گیا، لیکن دین کی حفاظت کے لیے یہ جد و جہد، یہ دعوت و اصلاح کا کام اتنا ہی پرانا ہے جتنی اسلام کی تاریخ، اور یہ ایسا ہی مسلسل ہے جیسے مسلمانوں کی زندگی۔ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا اور اس امت کی قبال مندی کے اس کار عظیم کے لیے ایسے لوگ میدان میں آئے جو اپنی ذہانت، دیانت، اخلاص اور علم میں تاریخ کے ممتاز افراد ہیں۔ ان میں سے چار شخصیتیں، امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، یہ فقہ کے چار دبستان فکر کے امام ہیں۔ ان کی فقہ آج تک عالم اسلام میں زندہ اور مقبول ہے۔ یہ اپنے تعلق باللہ، باللہیت، قانونی فہم، علمی انہماک اور جذبہ خدمت میں خاص طور پر ممتاز ہے۔ انہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں اس بلند اور اہم مقصد کے لیے وقف کر دی تھی اور انہوں نے دنیا کے کسی جاہ و اعزاز سے سروکار نہیں رکھا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو دو بار عہدہ قضا پیش کیا گیا مگر انہوں نے اس کا انکار کیا، یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی قید خانہ میں ہوا۔ امام مالک کو ایک مسئلے کی اظہار میں کھوئے کھائے، ان کے شانے اتر گئے۔ امام شافی نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ تنگی میں گزارا اور اپنی صحت قربان کر دی۔ امام احمد بن حنبل نے تنے تنہا حکومت وقع رجحان کا مقابلہ کیا اور اپنے مسلک اور اہل سنت کے طریقے پر پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ ان میں سے پھر ہر ایک نے اپنے موضوع پر تنے تنہا اتنا بڑا کام کیا اور مسائل تحقیقات کا اتنا بڑا ذخیرہ پیدا کیا کہ آج بڑی جماعتیں اور علمی ادارے آسانی سے پیدا نہیں کر سکتے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی زبان سے 83,000 مسائل بیان کیے، ان میں سے 37,000 مسائل عبادت سے تعلق رکھتے ہیں اور 45,000 مسائل معاملہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمس الائمہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل جس قدر مدون ہیں ان کی تعداد 600,000 ہے۔ المدونہ جو امام مالک کے فتاوی کا مجموعہ ہے ان کے مسائل کی تعداد 36,000 ہے۔ کتاب جو امام شافعی کی افادات کا مجموعہ ہے 7 زخیم جلدوں میں ہے۔ ابو بکر خلان نے امام احمد بن حنبل کے مسائل 40 جلدوں میں جمع کیے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کو ایسے ممتاز شاگرد ملے جو اس بڑے ذخیرے میں اضافہ کرتے گئے اور تنقیح و ترتیب کا کام جاری رکھا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف جیسا قانونی دماغ نظر آتا ہے جنہوں نے ہارون الرشید کی وسیع ترین سلطنت کے قاضی القدار اس کے کامیابی کے ساتھ انجام دیے۔ تو ان کے شاگردوں میں امام محمد جیسا مؤلف اور فقیہ نظر آتا ہے، تو امام زفر جیسا صاحب نظر آتا ہے جنہوں نے فقہ حنفی کو چار چاند لگا دیے۔ امام مالک کو عبداللہ بن وہب، عبد الرحمن ابن القاسم، یحیی بن یحیی اللیثی جیسے وفادار شاگرد اور لائق عالم ملے جن کی کوششوں سے پورا مصر اور شمالی افریقہ فقہ مالکی کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ امام شافی کو بویتی اور ربی جیسے ذہین شاگرد ملے جنہوں نے فقہ شافی کو مرتب اور منقح شکل میں پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل کی فقہ کو ابن قدامہ جیسا مصنف اور محقق ملا جنہوں نے المغنی جیسی تصنیف کی جو فقہ اسلامی کے وسیع ذخیرے میں امتیاز رکھتی ہے۔ اگر وقت کی تنگ دامنی کا شکوہ نہ ہوتا تو میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کی زندگی کے چند اہم گوشوں سے واقف کرایا جاتا، لیکن خیر، یا زندہ صحبت باقی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر انتو مولانا عبد الصمد for the profound rendition of those words and for the benefit of those who may not have understood very briefly at a time when we know there are many, many challenges to Islam in its pristine and pure state as it has come down to us over generations. One of the modems of attack is to detract and deter people away from the adherence to a madhab. We would commonly hear the statement that what's the need to follow And I quote here, with the utmost disdain and respect the names are taken, why the need to follow Abu Hanifa or Malik or Shafi or Ahmad? Why don't you just take it directly from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What has been mentioned here, the importance of the adherence to the madhab, and this is what the ummah has been over the many centuries, and the saying of Rasul sallallahu alaihi wasallam that the ummah can never unite on anything that is deviation. And what was mentioned here is in rebuttal to the statement that they were human beings and we are also human beings. That what amazing human beings the fountainheads of the madhahib were, and how important it is to link and adhere ourselves. The mere mention of their names, aspects of their lives, be it from a ruhani, a spiritual point of view, be it an academic knowledge point of view, be it the way in which they had served and Allah Ta'ala had utilized them and their knowledge to benefit millions and millions all over the Islamic world. Therefore, the profound statement of Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, الحكايات من العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه. That mention of the lives of the pious, and this is something, one is we ensure, one of the means of protecting ourselves from the many fitnas and dangers around us, is to link ourselves to a pious alim and scholar who can guide us in our matters of deen. This link and being in the suhbah and the company of the pious is of paramount importance. So Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala says that the mention of the lives and aspects of the lives of the pious is more beloved to me than abundantly reciting fiqh. For indeed, فَإِنَّهَا مِنْ آدَابِ الْقَوْمِ وَأَخْلَاقِهِمْ. For indeed, the basis of akhlaq and good character is based on the mention of the pious. The famous saying of Malik bin Dinar as well as Junaid al-Baghdadi rahimahumullah ta'ala, الحكايات جند من جنود الله يقوي بها إيمان المريدين. That one of the potent armies for strengthening spirituality is the mention of the lives of the pious. Somebody asked him, give us proof of this. How do you derive that reading, making mention of aspects of the lives of the pious is a very powerful army? He says, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Where Allah Ta'ala says in the Quran, we make mention of the lives of the various messengers so that it strengthens the heart and gives inner spirituality and strength to the heart of the believers. Going on to the next program, inshallah, a talk that will be delivered in Arabic by one of the qualifying ulama, Mawlana Hudhaifa Mutala, whose maternal grandfather was Hazrat Mawlana Yunus Patel Sahib rahimahullah ta'ala, whose father is Mawlana Naeem Mutala Sahib. So Mawlana Hudhaifa Mutala, inshallah, we request to render some advices in Arabic, and essentially the advices will be rendered in the Arabic language, mainly pertinent advices for those who will be qualifying today. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة رئيس الحفل المبارك وجميع الضيوف الأكارم وحضرات الأساتذة الأجلاء وإخواني الطلبة الخريجين، ها هي الساعة الأخيرة قد حانت، إنها آخر الدقائق التي نجتمع فيها معا في أحضان هذا الصرح الحبيب. في هذه اللحظة تتعثر الكلمات وتتداخل فيها الحروف، في هذه اللحظة تقترب منا طوابع الرحيل وتتصارع عيوننا الدمع لئلا يسقط ويشتعل الفؤاد بالأنين. إخوتي في الله، يسعدني أن أرحب بكم في هذا الحفل الميمون المبارك، في هذا اليوم السعيد المشهود، يوم تخرجنا في هذه الجامعة المباركة الميمونة الشهيرة بدار العلوم زكريا بجنوب إفريقيا. وإنها لبدعات فخر واعتزاز لنا أن حلما راودنا وراود آباءنا ومشايخنا قد تحقق وتجسد اليوم، فلهؤلاء جميعا كل الاحترام والتقدير. ولم تكن جامعتكم وجامعتنا هذه لتبلغ الشأو العظيم الذي بلغته لولا تضافر جهود العشرات من الأساتذة والموظفين الذين قضى كثيرون منهم جل حياتهم في خدمة هذه الجامعة المثمرة وطلبتها. أخص منهم حضرة مديرنا المحترم الذي احتوانا وغمرنا بحبه، فكان لنا نعم الأب ونعم المربي بالشكر والتقدير، وللأسرة المدرسية كافة بالاستثناء، ولمن سهروا الليالي وسخروا حياتهم لراحتنا وتفوقنا ونجاحنا. تقبلوا اليوم ودي وباقات وردي. ندعو الله تعالى أن يمكننا من رد جزء يسير من صنيعكم لنا. فمهما تحدثت في هذا المقام فلن تحمل كلماتي البسيطة معاني الشكر والامتنان لعملكم العظيم. أعزائي الخريجين، أهنئكم وأهنئ أهلكم وأحباءكم وأصدقاءكم بكم، فها أنتم تقطفون اليوم ثمار سنوات من العمل الجاد على مقاعد الدراسة، فهنيئا لكم ما صنعت أيديكم وطوبى لكم. أعزائي وإخواني، لا شك لدي في أن العلوم التي اكتسبتموها والخبرات التي جنيتموها خلال دراستكم في هذه الجامعة تؤهلكم للنجاح في حياتكم المقبلة. لكن علي أن أستقكم القول إن النجاح لن يكون سهلا، فعلى المرء أن يواصل طرق باب النجاح حتى تدمى منه وتتقرح مفاصل الأصابع، ومرة بعد مرة سيوصد الباب في وجه المرء فيتعثر ويقع، ومرة بعد مرة على المرء أن ينهض من عثرته وينفض الغبار عن ثيابه ويواصل الطرق حتى ينفتح الباب على مصراعيه. وإذا كانت هذه الجامعة المباركة قد ساعدتنا خلال الدراسة على إعداد العدة للنجاح وحظتنا عليه، فلا يعني ذلك النجاح بأي ثمن. فكما قيل ليس من الحكمة في شيء أن يربح المرء الدنيا ويخسر آخرته. النجاح نعم، لكن النجاح الحق هو ذاك المقترن بالفوز بالآخرة. فيجب على المرء أن يكون صادقا مع نفسه قولا وعملا، وأن يتبع في كل الأمور نداء ربه ورسوله ونداء قلبه ومقتضيات قناعاته، وأن يعلي المنطق وخاصة منطق العدل والرأفة على كافة الأهواء والتحيزات، وأن يفعل ذلك كله في الأوقات كلها، فلا يقع ضحية غواية يقول سأفعلها هذه المرة فقط لا غير. إخواني وأصدقائي وزملائي الخريجين، نحن الآن نقف عند أهم مفترق في حياتنا، هو النهاية وهو البداية، نهاية أروع أيام حفرنا ذكرياتها في زوايا المدرسة وعلى جدرانها وحيطانها وفي حدائقها وفصولها، وهو بداية تشرق بالأمل الوثاب نحو آفاق المستقبل ومساحات الغد المشرق. أيها الحضور، حين نقف اليوم على عتبات التخرج ونرسم بأناملنا الأمل ونرى البسمة وقد ارتسمت لتعانق فضاء أرواحنا، ونعيد العدة لنتذكر تلك اللحظات والأيام والسنوات التي قضيناها في رحاب هذه الجامعة، نتذكر حروفا أضاءت قلوبنا ومشاعل النصح والإرشاد تستحق أن تنير سبيلنا، واليوم نتقلد بها فخرا. وقبل أن نفترق ونتواجع لا بد من وقفة قصيرة وكلمة وجيزة لنصغي سويا ولنسمع سويا في حفل التخرج هذا. أيها الزملاء المتخرجون، ما أحرى أن نتذكر، ما أحرى أن نتذكر أننا قد تحملنا رسالة عظيمة ومسؤولية جسيمة، فيجب علينا أن نمارس الجدية في الالتزام بها وتحقيق الرسالة المحملة على عواتقنا بإيصال العلم إلى الأمم، وفي نقل رسالة الإسلام والسلام إلى كل مكان في كل زمان. فإن أكبر سبب من أسباب الضعف والانهزام هو فقدان الجدية، فأنت ترى الجدية واضحة عند كثير من المسلمين في طلب الدنيا، فإذا افتتح مصنعا أو شركة أو دكانا أو نحو ذلك، فإنه يبذل أقصى طاقته ويستولي هذا العمل، ويستولي هذا العمل على كل جهده وكل قوته وكل تفكيره وكل إمكانيته ليلا ونهارا، فهو ينام لهذا العمل الدنيوي ويستيقظ عليه. أما أهل الدين ففي الخذلان والكسل والتواني والإخلاد إلى الأرض والرغبة في الدعة والراحة. أيها الإخوة، ألستم تتعجبون من لاعب الكرة وجديته في لعبه، وكيف يبذل جهده وطاقته إخلاصا للكرة؟ أو لستم تتعجبون من هؤلاء الممثلين والمطربين والمغنين إخلاصا لأعمالهم؟ وتعوز هذه الجدية وهذا الإخلاص الملتزمين بشريعة رب العالمين. يا شباب الإسلام، إنه واقع مرير يستدعي منا وقفات. لماذا يتسرب الوهن إلى قلوبنا؟ لماذا تفتر سريعا عزائمنا؟ لماذا يولي بعضنا الأدبار عند أول صدمة؟ والجواب: لأننا أخذنا ديننا بضعف وبغير جدية فضاع الدين. وإن كثيرا من شباب المسلمين حملوا هذا الدين هواية، كهواية جمع طوابع البريد، وهواية المراسلة، وهواية لعب الكرة، فدخل الدين هواية. ونحن نواجه ملحدين محترفين وكفارا محترفين، ولا يمكن للهواة أن يقفوا في وجه هؤلاء. فلا شك أن مسؤولية الخريج عظيمة، ومسؤوليته عظيمة، ومسؤوليته شريفة، حيث تعلم العلم الشرعي من منبعه الصافي، وأن عليه نشر علمه وتعليم غيرهم بالفقه ومقاصد الشريعة السمحة في مجتمعه بأقواله وأفعاله على منهج وسط لا جفاء ولا غلو، لا غلو ولا جفاء، بعيدا عن البدع، والعمل على توثيق روابط وأواصر أخوة الدين والمحبة والألفة بين الناس. وهذا ما يتطلع إليه المسلمون في مطلع الشمس ومغربها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها السادة، وهذه العبارات ما صاغها إلا قلبي لكم، قلبي المفعم بودادكم وجميل صنيعكم الخالد. ولا يفوتني بهذه المناسبة أساتذتي الذين حظينا من عطفهم ورفقهم وحرصهم على تزويدنا بكل ما ينفعنا في العاجل والآجل بالشيء الكثير الذي لا نكاد ننساه ما حيينا، وعلى رأسهم حضرة فضيلة الشيخ المفتي الكبير رضاء الحق حفظه الله ورعاه. فقد رأينا فيهم رفقا ولينا وأدبا وتواضعا في عزة وإباء أكثر الله من أمثالهم في أهل العلم. والشكر موصول لجميع حضرات المنسوبين إلى الجامعة الذين لم يدخروا جهدا في الإحسان إلينا ونفعنا ونصحنا. وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد أصالة مني ونيابة عن كافة الخريجين شكركم على كل اللحظات التي جمعتنا معا. ندعو الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما قدمتموه لنا. وأختم كلامي مخاطبا هذه الجامعة الحبيبة بهذه الأشعار: فداك روحي وأحشائي وفيض دمي، فداك روحي وأحشائي وفيض دمي، فداك قلب في نبض الحب موار، علمتني أن أرى دنياي محتقرا، علمتني أيها الجامعة، علمتني أن أرى دنياي محتقرا إذا أقيم لها في الناس إكبار، علمتني خالص التعليم في زمني، علمتني خالص التعليم في زمني، تلوثت فيه بالتعليم أفكاره، أماه فضلك بحر لا أحيط به، أماه فضلك بحر لا أحيط به، من فيض قلبي ترانيم وأشعار. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا to مولانا حذيفة مسالة for this most beautiful rendition, presentation and the profound depth of words and advices to specifically our fellow colleagues who will be graduating today, the importance of sincerity, the importance of unity between ulama, the importance of having this burning desire and passion to go and serve our deen, and very deep words of gratitude and love to this great institution as well as his mashayikh and ulama. And in the mention of our elders, as we have said, the famous saying of Hazrat Junaid Baghdadi rahimahullah, حكايات الصالحين جند من جنود الله, that these are among the very powerful armies of spirituality, of strengthening the ruhaniyat. As Hazrat Raipuri rahimahullah ta'ala, when he was once asked that why is it that time and again you make mention of our akabirin, aspects of the lives of our elders, then he says, what other recourse or option do I have when every aspect of the lives of our great akabirin, our great elders in our silsila, every aspect of their lives was filled with adherence to the love, adherence and love to the sunnah of our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. As Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala says, حكايات الصالحين تحف الجنة, that the gifts of Jannah will be mention of the lives of the pious. Next, inshallah, we have a rendition of a nazam in the Arabic language, and for that we call upon also the qualifying ulama today, Mawlana Zakaria Siddiq Dupriya, Mawlana Zakiruddin, Mawlana Khalid Abdul Aziz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبا لأساتذتنا ولدارنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيا دار العلوم بذي البلاد, فأنت حبيبتي حلتي فؤادي, إلى شيخ الأحاديث يرشدني, تبثين العطور بكل نادي, وفيك الحفظ والتجويد أيضا, وعلم الدين ذا خير العتاد. أحب العلم والترحال فيه, وأطوي كل بحر كل وادي, فإن الجهد في تحصيل علم لقد كتب الإله على العباد. فعلم الدين عسر ليس يسرا, وصعب دونه خرط القتاد. أيا دار العلوم بذي البلاد, فأنت حبيبتي حلتي فؤادي, إلى شيخ الأحاديث نسبتي, تبوسين العطور بكل نادي. وكل زخار في الدنيا قبيح, وإن العلم عندي خير زادي, وأرجو أن يثيبني الإله ثوابا كاملا يوم التنادي. تفضل يا أخي من غير لبس, لتحصي من تباشير العوادي. تقدم والتحق بالدرس ودروس, تقبل حين ناداك المنادي. أيا دار العلوم بذي البلاد فأنت حبيبتي حلت فؤادي إلى شيخ الأحاديث نسبتي تبثي للعطور بكل نادي فإن ترجو الكمال ولست تسعى فعندي أنت تنفخ في رمادي فعلم الدين كنز من إلهي وخير جنن تناوله الأيادي فرحمة ربنا وها بفضل على أعوانها خير العباد وندعو يا إلهي ثم ندعو لتهدينا إلى هدي السداد أيا دار العلوم بذي البلاد فأنت حبيبتي حلت فؤادي إلى شيخ الأحاديث نسبتي تبثين العطور بكل نادي وأدعو الله رب الناس طرا يرقيها إلى أقصى السهاد وأعطي الخير من يثنيه طريفا وينفق في العلوم من التلاد ووفق طالبيها يا إلهي إلى نسم العلوم فأنت هادي تعلم يا رضا لرضاء رب غني مالك بر جوادي تعلم يا رضا لرضاء رب غني مالك بر جوادي أيا دار العلوم بذي البلاد فأنت حبيبتي حلت فؤادي إلى شيخ الأحاديث نسبتي تبثين العطور بكل نادي أيا دار العلوم بذي البلاد فأنت حبيبتي حلت فؤادي إلى شيخ الأحاديث نسبتي تبثين العطور بكل نادي أيا دار العلوم جزاكم الله خيرا for presentation of those beautiful words relating to praises and once again profound and deep love for the institution, the Asatidah, and all of those who serve this great institution in any way whatsoever. And amongst the important aspects in this line of ilm is the strong link and attachment with those from whom we have benefited. We have spoken earlier of the importance of valuing all of those who are a means of this beautiful and great knowledge of deen coming to us. And let us also understand, value and appreciate the great sacrifices that have gone through this knowledge coming down to us, sometimes under very trying circumstances, in jails, in dungeons, sometimes in far-off deserts. The spark of this knowledge of deen from heart to heart, generation to generation, and this is what we adhere ourselves to, that we take knowledge from its correct source, from a person who is linked in an authentic chain of narration to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One such example in the very early years of Islam, Sayyidina Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, we know, a great sahabi of Rasul sallallahu alaihi wasallam. He was made aware of a certain hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that was heard directly by the sahabi Hazrat Abdullah bin Unais radiyallahu ta'ala and went all the way. He purchased a conveyance specifically for that purpose, rode all the way to Damascus, more than a month's journey, for the sole purpose of listening to one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Really, we cannot fathom the great sacrifices that have gone into this knowledge coming down to us. Therefore, let us value, let us appreciate, let us link and attach ourselves within this golden chain. Next, inshallah, we shall have a talk, very, very important. We have spoken about the attack on the various madhahib and the fountainheads of these madhahib. The move known as, or in the name of Salafiyat, of deterring the ummah away from adherence to the madhahib, as well as many other challenges that come with it. And even a greater challenge, the attack on the Sahaba radiallahu anhum ajma'in. An attack on the Sahaba radiallahu anhum ajma'in is essentially attack on this entire deen. For indeed it is they who are the conveyors of this deen to the ummah on behalf of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So the talk that will be given in English hereafter, inshallah, revolving around aspects of protection of the dignity, defense of Sahaba radiallahu anhum ajma'in. And for this we call upon Mawlana Zakaria Siddiq Dupriya, one of the qualifying ulama today, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Propaganda is a tool that has been implemented throughout the ages, a tool that was implemented against the Anbiya alayhim salatu wa salam, a tool that was implemented against Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and a tool that was implemented against the Sahaba kirama radiallahu anhum, in particular the personalities of Ali ibn Abi Talib and Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu ta'ala anhuma. The purpose of this tool is to maim and malign targeted individuals, to rally support, to turn friends, allies and companions against one another, to divide and conquer. And the targets of this propaganda are victims. They are by no means culprits. As I mentioned, two such victims in the annals of the Islamic history are the personalities of Ali ibn Abi Talib and Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu ta'ala anhumah. They have been the victims of such bogus propaganda that we are still hearing today. Propaganda aimed at stealing the love that we have for the Sahaba radiallahu anhum so subtly from our hearts that we don't even realize. The question is, how many of us actually know who these two great personalities were? How many of us know who Muawiyah radiallahu anhu was and what he achieved? What Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thought about him? And the same for Ali radiallahu anhu. How many of us know? Today I am going to share some very important facts regarding these two great personalities. Facts that I would like each and every one of us to use as a yardstick for whatever we hear regarding them. Firstly, do we know that Muawiyah and Ali radiallahu anhuma both belonged to the tribe of Quraysh, with Ali radiallahu anhu being from Banu Hashim and Muawiyah radiallahu anhu being from Bani Umayyah? Do we know that Muawiyah radiallahu anhu was born 5 years prior to the first revelation of Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Do we know that 5 years prior to that Ali radiallahu anhu was born? Do we know that Ali radiallahu anhu spent 23 years in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, accepting Islam at the tender age of 10 years old? He was a young boy of 10 years old, the second person in Islam, the second person, first is Khadija radiallahu anha and Ali. Do we know this? Do we know that Muawiyah radiallahu anhu, even though he accepted Islam prior to Badr, but concealed his iman right up to the conquest of Makkah, and then having exposed his iman, he spent time in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the next 2.5 years to the demise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, relentlessly writing down every bit of wahi he could get? This brings me to another point. Do we know that not amongst only the Sahaba, but amongst the Arabs, in the Arab nation, Muawiyah and Ali radiallahu anhuma were of the very few people who knew how to read and write? Their parents took special attention and care to educate them. Do we know that there is only one Sahabi who wrote down more wahi than Muawiyah radiallahu anhu, and that is Zayd ibn Thabit? Yes, Muawiyah radiallahu anhu wrote down the second most wahi and only spent 2.5 years in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Can we imagine the amount of time he spent every day by the side of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Of course, we know that Ali radiallahu anhu was the son-in-law of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, being married to Fatima al-Zahra radiallahu anha, the beloved daughter of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. But do we know that Muawiyah radiallahu anhu was the brother-in-law of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Do we know that his sister, Ummul Mu'mineen, Ummu Habiba radiallahu anha, was the beloved wife of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Can we imagine the love that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam must have had for these two great stalwarts, not only in the history of Islam, but in the history of mankind? Such love, immense love, can be judged by the du'as and the glad tidings that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam's blessed lips bore for them. Regarding Muawiyah radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, please everyone recite salawat on Rasulullah. From the beloved lips of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the following du'as came for Muawiyah radiallahu anhu. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya. Oh Allah, make him a guide for others and make him guided himself. Allahumma mla'hu ilman. Oh Allah, fill Muawiyah with knowledge. Allahumma allimhu al-kitab. وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ وَقِهِ الْعَذَابِ. Oh Allah, bless Muawiyah with the knowledge of the Qur'an. Make him a leader in the lands and protect him from thy punishment. And regarding Ali radiallahu anhu, I firmly believe that one example is enough for us to realize what a person he was. Subhanallah. The day preceding the conquest of Khaybar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makes an announcement that tomorrow I am going to appoint the general, such a person who loves Allah and His Rasul, and who Allah and His Rasul love. Can we imagine what the hearts of the Sahaba must have been at that time? The next morning, the Sahaba standing in anticipation, hearts in the throats, everyone standing on their toes, neck stretched, Ya Rasulullah, pick me Ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gazes into the blessed faces of the Sahaba kiram radiallahu anhum and says, Aina Ali ibn Abi Talib? Where is Ali ibn Abi Talib? These are the facts, my dear brothers. These are the facts. In fact, these du'as made them shine so brightly and so beautifully that even the greatest of Sahaba kiram radiallahu anhum had no option but to attest and accept and look up to them and their virtue and their status. In fact, we have the innocent Ummul Mu'mineen, Aisha radiallahu anha, the beloved wife of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, saying regarding Ali radiallahu anhu, that inni la a'lamu illa annahu qawwaman sawwama. I know nothing more about Ali except that he stands the entire night in ibadah and he fasts the entire day. We have Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Amir al-Mu'mineen, saying regarding Ali, law la aliyun la halaka Umar. If it was not for Ali, Umar would have been destroyed. We have Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu on his deathbed. In his last moments, he writes down a list of 6 names. And he says, there is no one more worthy of being a Khalifa after me than the following 6 people. Whose name did he take first? Ali. He took the name of Ali first, can we imagine, before anyone else. We have Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu saying regarding Ali radiallahu anhu that inni la a'lamu annahu afdalu minni. I am very well aware of the fact that Muawiyah radiallahu anhu, that Ali radiallahu anhu is much more superior and virtuous than I am. Upon the demise and the assassination of the innocent martyr Uthman ibn Affan radiallahu anhu, we have the entire group of Ansar and Muhajirin radiallahu anhum unanimously turning to Ali radiallahu anhu and making him the Khilafa. Can we possibly ever accept anyone vilifying them? Can we possibly ever accept anyone vilifying a man unanimously decided upon by the most amazing people ever to walk the face of this earth after the Anbiya alayhi salatu wasalam? We have regarding Muawiyah radiallahu anhu, and I wonder how many of us know this. Regarding Muawiyah radiallahu anhu, we have Sa'd ibn Abi Waqqas saying that I have never seen anyone rule more justly after Uthman than Muawiyah. We have Qabisah ibn Jabir radiallahu anhu saying regarding Muawiyah radiallahu anhu that I have never seen a more tolerant, forbearant, noble, more ready to give in the way of good, a more dignified and more capable of leadership person than Muawiyah. We have Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu prior to his demise saying, O people, Do not fall prey to factionism after me. For if you do, then know very well that Muawiyah radiallahu anhu is sitting in Syria waiting to sort you out. We have, subhanallah, last but not least, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu saying regarding Muawiyah, bearing in mind what is being promoted of the relationship that the two of them had, sheer lies. Listen to the statement of Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu regarding Muawiyah radiallahu anhu. That, O people, hate not Muawiyah. Hate not Muawiyah. Because if it was not for Muawiyah, the enemies of Islam would have pounced upon us so severely that we would have seen the heads of the Muslims rolling like plucked fruit. These are the facts. These are the facts. And we will never and we must never allow anyone to tell us otherwise. To put things into perspective, you know, so we can all understand it. We are all sitting in the same car. The car of the Ahlu Sunnah wal Jama'ah. And we are all heading in one direction. Jannah, inshaAllah. Everyone say inshaAllah. And our GPS, our Garmin, our TomTom, our Google Maps, whatever you want to call it. These are the Sahaba Kiram radiallahu anhum. And our coordinates, brothers. Our coordinates are Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, and Muawiyah, radiallahu anhum. If we are going to fall prey to the false propaganda, the lies, the cheap advertising of useless imported models, we're going to lose our direction, we're going to lose our GPS, we're going to lose our coordinates, and we're going to end up at a destination that, believe me, nobody wants to be in. So take this GPS, I'm handing it out to each and every one of the people sitting here for free. I'm handing it out for free. It's called the Sahabi GPS, the latest model. Take this GPS from me. Whoever is here, take one. Whoever is not here, let him know that the outlets are many. The ulama of haq spread out throughout this country and throughout the world. If our coordinates are wrong, let us go to them and rectify our coordinates. Because my dear brothers, this is the real deal. This is the real deal. Let us not deprive ourselves and let us not lose out. Now as they say, variety is the spice of life. So ek sal vraag met 'n paar woorde in Afrikaans ook te sê. So ek wil net 'n kort boodskap hier lewer aan almal wat hier so sit. En ek vra van my hart af dat wie ook al hier sit, hierdie boodskap aan diegene wie nie hier is nie, dat hulle hierdie boodskap aan hulle sal oordra. Ons is lief vir elke een van hierdie Sahaba radhiyallahu anhu. En ons sal nie en ons moet nooit dat enige iemand sleg van hulle sê nie. Want ons moet bereid wees om ons lewens neer te lê vir die Sahaba. Want hulle het hulle lewens vir ons neergelê. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. JazakumAllah khairan to Maulana Zakaria Sahab for those most touching as well as very important facts that were presented to us. Whenever we happen to hear propaganda regarding Sahaba radiallahu anhum ajma'in, there are many, many derogatory statements being made. Just recently from a person who one would perceive to be a good Muslim, a very dangerous statement when he said, just by way of example, Sayyidina Uthman bin Affan radiallahu an was na'udhu billah guilty of nepotism, appointing governors from his close clan and family members. Wal ayadu billahi min dhalik. This is that personality who has the honor that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on the occasion of bay'atul ridwan, of the pledge of allegiance on Islam until death, Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam put his own Mubarak hand into his second Mubarak hand on behalf of Sayyidina Uthman radiallahu an, that personality who has the honor of having been in marriage to two daughters one after the other of Allah subhanahu wa ta'ala's most beloved in the entire creation. This is that personality about whom Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said that every Nabi will have a special companion in Jannah, And my special companion is Uthman radiallahu anhu. Now just to dispel this, do we know for a fact that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in his lifetime had appointed more leaders and governors from the tribe of Sayyidina Uthman radiallahu anhu, the Banu Umayyah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had appointed more governors from the Bani Umayyah than Sayyidina Uthman radiallahu anhu himself did from his own clan in his entire leadership. Next, inshallah, we shall have a tilawat of the Quran Kareem to be rendered by Mawlana Harith Muhammad from Thailand, also one of the qualifying ulama today, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا انتو مولانا قاري حارث for the beautiful touching rendition of verses once again apt for the occasion, alluding to the status of ulama when they adopt the quality of the fear, reverence of Allah subhanahu wa ta'ala, and also the different natures of human beings. Prior to that, Mawlana Zakaria Sahib, a manifestation that alhamdulillah in this country we have the opportunity of da'wat. There is a great need, the opportunity is there. We are thankful for the religious freedoms that Allah has granted us in this country, unparalleled probably anywhere in the world. And one of the ways of reciprocating, first and foremost, shukr to Allah, but to extend the beautiful teachings of Islam to one and all in this country, especially under the situation of abject poverty. Just earlier this week, we had the honor, the opportunity of doing a blanket distribution in one of the underprivileged communities. Literally a 20-minute drive from where we are sitting right now, a school of 915 learners. Just under half of those learners go home and there is no family support whatsoever. Those very children, grade 8, 9 and 10, are actually heading up and running an entire home called Child-Headed Families. There are meals provided at the school, and for many, most of those children, when they go home, there is absolutely no food to eat. When they go home after school, the next meal that they will see is the next morning at school. We may shukr to Allah Ta'ala for His favors. Let us not live extravagantly when there is such abject poverty right on our doorstep. Let us show a loving, a compassionate hand. In fact, simply put, let us display the akhlaq of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And this in itself is a very potent means of da'wah. Ham tahe dil se hamare mehmane kiram ko khush aamdeed, ahlan wa sahlan wa marhaban kehte hain. Hazrat Maulana Ahmad Buzurg Sahib, Hazrat Maulana Zulfiqar Sahib, Qari Abbas Sahib, Maulana Abbas Jina Sahib, Maulana Abu Bakar Nanabai Sahib aur deegar tamam dusre ulama-e kiram jinhone hame sharaf bakhsha apne wujood se. Next inshallah, very important aspect of our program, our most respected, venerable Ustad and Principal, Hazrat Mona Shabir Sahib, Damat Barakatuhumul Aliyah, personality who needs no introduction. I think one word would summarize it, having the worry and concern of the well-being of any ummati of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in any part of the world is what really stands out in Hazrat Mona's many, many khidmat of deen that are being rendered. We call upon Hazrat Mona Shabir Sahib, Damat Barakatuhum, to render his important advices in the Principal's report, inshallah. نحمده ونصلي على رسول الكريم. معزز علماء کرام, محترم بھائیو, عزیز طلبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It is only through the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that this year has gone past. As time goes further from our beloved Nabi alayhi salatu wasalam and Qiyamah draws nearer, every day new challenges are faced. But what we should do, our Shariat is a Shariat to the day of Qiyamah. And as the Shaykh al-Hadith, Nawwara Allah Markaduhu, and right in the beginning of Al-Ittidal spells it out, where he was asked a question, when the partition took place in India and Pakistan, that what should we do under these circumstances? And he said, it is very clear that I am surprised an alim of your nature is asking this question. Our Shariat has given us guidance under all circumstances what to do and how to react. In fact, Mawlana Abul Kalam Azad Rahimullah had said a very important thing, that every religion that is there has gone and is going through a dramatic change. The only deen that is maintained in its pristine purity is the deen of Islam. And the further we go away from deen, the greater our problems will be. And the closer we come to deen and cling on to the sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam and the ta'limat of our beloved Nabi alayhi salatu wasalam, then inshallah, whatever trials and tribulations come, Allah Ta'ala will make it possible till the day of Qiyamah to face them. That is why Imam Malik Rahimullah has stated very, very clearly, لَا يَصْلُوا آخِرَ هَذِي الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَهُ أَوَّلُهَا, that the last part of the Zummat, إِلَّا مَا أَصْلَهُ أَوَّلُهَا, the last part of the Zummat, the latter part of the Ummat, who can only gain success by following the way of the predecessors, and of course, those are the Sahaba Kiram, and then later our Akabirin, from the time of the Imam Mujtahidin, right till our Akabirin Ulamai Diyoban, whom it is our belief that they were the replicas of Sunnah, as we heard Hazrat Mawlana Burhan stating time and again, that our Akabirin used to mention that what can we do, that we have to speak of our Akabirin, because of our Akabirin were a replica of the Sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam in every sphere of life. That is why it is very, very necessary for us to link ourselves with our Akabirin, the Akabirin of the Ulama Diyoban. We should read their life stories, we should emulate them, and by emulating them in reality, inshallah al-Aziz, we will be emulating the Sahaba Kiram and Nabi alayhi salatu wasalam. And that is why it is very necessary, particularly for our talaba who are graduating, to engage themselves in the works of deen, the tablighi jamaat is there, and to take bath at the hands of our kabirin and buzrukani deen, whose life is according to the sunnah, so that they can guide them through the difficulties and to the challenges that we have today. In our, when a physical weakness is there, we need a doctor. When there is moral weakness, spiritual weakness, then it is a kabirin that can guide us, inshallah, all these, and steer us through difficult times we are changing. Faqih ul Ummat, Hazrat Mufti Mahmood Sahab, Rahmatullah Alayhi, who stayed all his life with Hazrat Shaykh ul-Hadith, Mawlana Zakariya Sahab, Rahmatullah Alayhi, and did not make any decision without Hazrat Shaykh's decision, was once asked when he was traveling, that what is a Diobandi? Is a person Diobandi, a person who lives in a village of Diobandi? And immediately, Hazrat Mufti Sahab, Rahmatullah Alayhi, Allah Ta'ala fill his grave with noor, Allah accept all his khidmat, Allah grant Hazrat Mawlana Ibrahim Sahab and his family jazaa khair for making it possible for us in this country to benefit from Hazrat Mufti Sahab, Rahmatullah Alayhi. Then he summed it up in 8 points. He said, Diobandi is one who seeks the love of Allah with a burning desire in one's heart. Not just love of Allah, that burning desire must come into our heart. That light must come into our heart. And it is for this light that we align ourselves to our Akabirin and to a Shaykh Tariqat. Number two, to abstain from all sorts of innovations. And whenever there is any innovation coming, our Akabirin and Buzrukani Deen, they gave their life and sacrificed their lives to remedy those innovations. That is why today too, the target is the Ulama-i Diyoban, because they are the only Jamaat that is stand up to the Batil and to the Dajjali fitnas that have surrounded us. Number three, to abstain from all sorts of prohibitions. Number four, to hold on to Tawheed, monotheism at all times, in all circumstances, the Tawheed was very strong. Not attributing our Akabirin and Buzrukani Deen any qualities of Allah Ta'ala to the Akabirin or any human being's qualities to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And one's love for Nabi Alayhi Salatu Wasalam should exceed and overpower the love that we may have for anyone else. There is also in reality a translation of the hadith of Nabi alayhi salatu wasalam. Fourth, every aspect of one's life must conform to the teachings and sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam. Whether it be our mamlat, whether it be our dealings, whether it be our ibadat, our deen is not only limited to the masjid, but in every aspect of our lives it's conformed to the teachings and sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam. Number seven, to always seek the knowledge of deen. It is said of the Shah Sahib rahmatullah alayhi, who was a walking kutub khana. When on a news reached in Deoband, he was on his deathbed, that Hazrat has passed away, and immediately the Akabin rushed to his house, but it was false news, a rumor. He was extremely sick. In that condition also he was lying down and looking at the kitab. One great alim remarked, in this condition also, he said that ilm, inshallah, all this we will seek till we die. So that was the condition of all of our Akabin of Zulqani Deen. And eighthly, we said, to practice on the teaching of Islam unquestionably and enthusiastically, with great enthusiasm, and also not question any law of Islam. In other words, we will not apply our logic when it comes to any matter of deen. There is also a very, very serious thing that comes from the modernists, that first they only accept what makes sense according to the very, very limited logic or very, very limited understanding they have. So this eight things is a person, is a quality that makes a person align himself to our Akabideen and Ulama-i Deoband. We know, my dear brothers, that there are many, many challenges we are facing. We are facing the challenge of Shiism, the Sunni, we are facing the challenges of the Ghair Muqallideen, as Mufti Abdul Qari puts it very, very seen and sheen, the Salafi fitna and the Shia fitna. And in our country also, this fitna has been exported. In fact, unfortunately, the whole Shia world has united itself at this particular time. We know in Syria, the carnage that is taking place, where 81% are Sunni Muslims, only 8% belong to the Nusayri Shias. And the other Shias also originally regarded them as non-Muslims. But when it came to the life of Sunnis, they were all united. And Shias from throughout the world have gone there to try and wipe the Sunnis out. 4 years have gone by. Today, more than 6.8 million people have been displaced internally, and all Sunnis. 4 million people in neighboring states, in particular in Turkey, we must make dua for Turkey too. And there are many, many efforts made from within Turkey, particularly the Gulen movement, to try and replace this particular government that is there, that has taken a very, very strong stand in replacing the Ahlus Sunnah wal Jamaat. There are 200,000 people that have been officially registered as shaheed or passed away. And many unregistered, Allah Ta'ala knows. And the registered orphans there are 500,000. There's only one place. The very same Sham, although the Sham, the original Sham was much greater, in which we know that Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala, as we heard about him, Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala's markaz and center was Sham. And from Sham, Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala ruled under 6.6 million kilometers. 2.2 million kilometers came under his rule in the time of Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala. And he was governor before that, the only governor not to be removed under any circumstances in the time of Hazrat Umar radiallahu ta'ala and Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala. Great, great Sahaba were removed, were changed because of very trivial issues in our eyes. But Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala for 10 years under Hazrat Umar radiallahu ta'ala was not removed, and made governor of a very, very important state, because this was the capital of the Romans too, and also the Persians were very, very nearby. We heard the Fazal of Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala. I was just relayed one riwayat which I heard from Hazrat Mufti Sahib. Hazrat Awf ibn Malik Ajay Rajun relates that once he was traveling to a certain place, and he went to rest, and after resting his eyes opened, and all of a sudden, he saw a lion that was there. When he saw the lion, immediately took his sword to protect himself. The lion wagged his tail, and in the time of Sahaba, there are many incidents. Man kana illa kana Allahu lahu. And when Allah is for us, the whole makhluk is ours. Then a lion informed that Abu Awf bin Malik Ajay radiallahu ta'ala, that I have come with a message, I have not come to attack you. And he said that, who has sent you? The lion spoke to Abu Awf bin Malik radiallahu ta'ala and said, Arsalani ilayka Allah, that Allah Ta'ala has sent me to you. Then he said, why did Allah Ta'ala send you? Li'an tu'lima Muawiyah ar-rahal annahu min ahli jannah. He said, so you inform us that Muawiyah radiallahu ta'ala, who is in constant journey, whereas he was more in Sham than anywhere else, but the Sahaba used to journey themselves, that you are a Jannati person. Hazrat Auf says there were many Muawiyahs. Asked Kunman Muawiyah, which Muawiyah you are speaking about? He asked the lion. Kala Ibn Abi Sufyan radiallahu ta'ala anhuma, the son of Abu Sufyan radiallahu ta'ala anhuma. Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala, because of ruling in such a way that Islam spread far and wide, right up to Sicily in Europe, and on the other hand, right up to Russia, it is for this reason that we find, unfortunately, that our history has been contaminated. Our relations were from people, Abu Mikhlaf, Lut bin Yahya, Kalbi, etc., all Shia Ravis, and they've infiltrated our history, and because of the history, unfortunately, many Ahli Sunnat ulama also has become affected by the propaganda and by the lies that have been spoken. The other fitnas that are there, these sort of fitnas. In fact, right at this page, if we look at the world politics, that it seems very, very likely the Sunnis in Iraq will be attacked very, very soon. Already this morning, Iran has made an offer to the countries of the world that we can work together in rescuing Iraq, in other words, in taking or wiping the Sunnis out in Iraq. And unfortunately, in the Sunnis also, there is one group which is in the ISIS, which is a very, very dangerous group. Allah Ta'ala knows that whose objectives they are serving. As far as they are concerned, the normal Ahli Sunnah also are out of the fold of Islam. And in Syria, they have taken many of our sisters as hostages too. This year, Alhamdulillah, 52 talaba will be graduating. 44 talaba have completed the Hifz al-Quran. 9 students have memorized various books of the Hadith, such as Riyaz al-Salihin, Buluq al-Muram, Mishkat Sharif, Asar al-Sunan, and Muwatta Imam Malik. 22 students have completed the Riwayat of Hafs, and 10 students have completed the Qiraat al-Ashara. The publications of the Madrasa of the Horizon 8 editions have been published. And also one of the distinguishing features is that in every one of the publications, a short biography of one of our Kabirin is mentioned to create our link and make others understand who our Kabirin are. Behind the curtains, a very, very important introductory book exposing Shiism written by Imam Ahli Sunnah, Hazrat Mawlana Ishaq Sindelvi Sahib Rahmatullah Alayhi. They believe in systems and the close link with one of the other religions of the world. Also, the Salah timetable, the Siraj-un-Munira, a Sirat of Nabi alayhi salatu wasalam in English, the Fatawa Darun Zakaria, where Alhamdulillah, Hazrat Mufti Sahib, the 7th volume is ready also, and the other volumes also had to be reproduced in many ways. Badul Amali, which deals with Aqaid, it is in Urdu at this moment, translation in Urdu, and it is ready also for print, inshallah, very soon it will be translated into English too. And it is possible that if I say it's no exaggeration, that there is no other kitab on Aqaid that has been written so much in detail as Badul Amali, which has been prepared under the tutorship of the Mufti Sahib, Madda Zilluhu. Also the Qasida Burda, as the Mufti Sahib is just busy completing as the Qasida Burda. And it has in Qasida Burqa, Hazrat Mufti Sahib has made it very, very evident to represent the zawq of our Kabirin ulama Diyuban. It will be more than 1,000 pages, inshallah, on Aziz. And Zikre Jahri, we know, unfortunately, there are certain quarters within ourselves who have complained and have some sort of reservations regarding Zikre Jahar. The 6th edition already has been printed and is in remarkable demand throughout the world. Allah Ta'ala accept all this, just besides the many, many fatwa that are given from Darul Iftah on a daily basis. And Alhamdulillah, the work of Tabligh also carry on, and weekly the Jamaat, our Talaba go out in a part of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sometimes accompanied by Fatiha Kiram, and inshallah Aziz, from the qualifying Talaba, a good number of them will be given for 1 year in the part of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Also, we cannot thank Brother Ahmad Saeed Sahib for his selfless sacrifice in always serving the madrasa, teaching our children astronomy, and the object of astronomy is to recognize the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. And we thank Brother Ibrahim Ali, whose name is Abi, that I had requested him just 6 weeks ago to contribute towards a museum, the first of its kind that we have here. And Alhamdulillah, Hazrat Bhai Ibrahim, who is bad to Hazrat Mawlana Zulfiqar Sahib and the Zilluhu, made day and night one. And it will be a pleasure, inshallah, once we are over here after Zohar Salat, as we are going to the mess, to go and see, visit the museum, take us back in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We know everything that is related with Nabi alayhi salatu wasalam in any way. That, my dear brothers, is ibadat. In fact, our ulama write that Allimu awladakum muhabbat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. That muhabbat of Nabi alayhi salatu should be taught to our children. How sad it is to see that if at given time we ask who are the Ashra'i Mubashara, very few of us will be able to say who the Ashra'i Mubashara are. Very sad it is to say that if many of us ask who are the four daughters of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, because in a khudna, the normal khudna, we only take the name of the Fatima radiallahu ta'ala, and we should take the name of all the other daughters of Nabi alayhi salatu wasalam. Very few of us will know the name of the daughters of Nabi alayhi salatu wasalam. This is very, very basic ABC. Very, very unfortunately, we will know the names of those people who do not even know how to urinate, and whose names we are supposed to know, whose name draws the mercy and barakah of Allah subhanahu wa ta'ala. We are ignorant as far as that is concerned, and that can be solved by ta'aleem in our houses, inshallah. And taking part in tablighi activities, reading the fazail of sahaba, and inshallah, if we will link with the sahaba kiram, link with the akabirin, tomorrow on the day of qiyamah, our inshallah will aziz. Our hashr also will be made with our qadirin. In conclusion, we thank all our honorable guests, each and every one, our qadirin ulama that is here, every brother, every sister that has come here, for sacrificing their valuable time and accepted our humble invitation. May Allah reward all our donors too, our sponsors too, those who have made arrangements for today's lunch too, our teachers, students, the parents, and all those who have attended the jalsa. And Allah Ta'ala reward you, Allah Ta'ala protect all of us, inshallah. And Allah Ta'ala grant us the tawfiq to cling on to the sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam in the light of the teaching of our qabirin, inshallah, al-aziz. If we will do that, inshallah, we will be safe too. And whatever dajjali fitnas are approaching the ummah, inshallah, Allah Ta'ala will save us from that too. At this stage, we cannot forget our qabirin have passed away. Many qabirin, Allah Ta'ala grant all of them general firdaus. Hazrat Mawlana Zubair Sahib Rahmatullah Alayhi, the son of Hazrat Imam Sahib Rahmatullah Alayhi, was such a unique human being that in spite of all the fikr of the whole world, he used to complete one every day, one Qur'an-e Kareem. Imagine we cannot even read one para, and he used to complete one Qur'an-e Kareem with all his other busy schedule that he has, making fikr for the ummah of Nabi alayhi salatu wasalam throughout the world. And when they leave, then a lot of barakat leaves with them. We have lost Hazrat Mawlana Suleiman Gandhi Sahib Rahmatullah Alayhi, who was a cornerstone as far as the madrasa is concerned, and always ready to sacrifice not for the madrasa, but any work of deen anywhere. Hazrat Mawlana was always ready. Allah Ta'ala accept his khidmat, fill his grave with noor, and Allah Ta'ala elevate his stages and reward him abundantly for his services, and grant all, and in particular his family, Sabr Jameel. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alameen. So, Jazakumullah khairan to Hazrat Mawlana Shabbir Sahib, Damat Barakatum, for his most comprehensive and once again filled with worry and concern for various parts of the Ummah in different parts of the world. May Allah Ta'ala alleviate and make easy the flight, and Allah Ta'ala accepts the khidmat and guide us to implement the beautiful and very important advices that were given to Hazrat Mawlana. Hereafter, we're very fortunate to have many, many guests, and we would like all of our noble and esteemed guests to render us advices. But for the sake of time constraints, we cannot do so. So on behalf of all our visitors, we would request Hazrat Mawlana Zulfiqar Sahib to render us some very important advices, short advices, inshallah. Hum tahe dil se tamam mehman ikram ke shukar guzar hai ki apne qeemti waqt nikal kar ke yahan aaye. Asal to ye ki har ek se hum sunna chahte hain, lekin waqt ki tangi ki wajah se nahi ho sakta hai. To Hazrat Mawlana Zulfiqar Sahib se hum مؤدبانہ گزارش اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی سنہری نصیحتیں سے مستفید فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلام کا لفظ تسلیم سے بنا ہے. تسلیم کا معنی ہے انسان اپنا سر جھکا دے. چنانچہ جو انسان کلمہ پڑھتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے. اس لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافا, تم پورے کے پورے سلامتی میں اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا الحمدللہ ہم مسلمان بن گئے, لیکن چونکہ ہماری زندگی میں گناہ موجود ہیں اس وجہ سے ابھی ہم نے اسلام کی برکتوں کو نہیں دیکھا. اسلام کی برکتیں صرف وہ شخص دیکھتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلام کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے اکابر نے مشائخ نے اسلام کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا. ہم ان برکتوں کو نہیں دیکھ پائے, اگر دیکھتے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا. مومن کے لیے اس دنیا میں دو ہی جگہیں ہیں, اگر اللہ کی مان کر چلے گا تو امام عالم بنے گا, اور نفس کی مان کر چلے گا تو غلام عالم بنے گا. آج ہم چونکہ نفس کی مان کے چلتے ہیں اس لیے غلام عالم بنے پھرتے ہیں. فرمایا وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. یہ صفات ہوں پھر انسان امام بنتا ہے. تو آپ اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کیجئے تاکہ امامت کا منصب حاصل کریں. اگر امامت کا منصب حاصل نہ ہوا تو پھر ملامت حاصل ہوگی. تو امامت کو ملامت نہ بنائیے گناہوں کے ذریعے سے. آج کی اس مجلس میں بالخصوص سچی توبہ کر لیجئے. ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. چنانچہ جو شخص گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر دعائیں رد نہیں ہوں گی, اللہ کے ہاں قبول ہوں گی. ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا, جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے. تو یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے ایام گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزاریں. جب زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے پھر برکتیں نازل ہوں گی. پھر ہم اپنے اکابرین کے بارے میں جو سنتے تھے نا کہ اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا کیا تھا, وہ آج بھی حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اسلام وہی آج بھی موجود ہے, اس پر عمل کرنے کی دیر ہے, اور اس پر پوری طرح اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اکابر نے اس پر عمل کیا, اللہ نے ان کو دنیا میں عزتوں سے نوازا. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا تھا، دریاؤں نے راستے چھوڑ دیے. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. آج ہم بندہ زمانہ بنے پھرتے ہیں اس لیے ذلت کے دن ایام دیکھ رہے ہیں، اگر ہم بندہ خدا بن کر زندگی گزاریں اللہ آج بھی ہمیں عزتوں سے نوازے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا، اگر یہ بستی دوستوں والے ایمان لاتے تقوی کو اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو برکتوں کے دروازوں کو ہمارے گناہوں نے روکا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے. اگر گناہ ختم ہو جائیں تو برکتیں آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا کے اندر عزتیں دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جنت میں اس کو دو محل عطا کیے جائیں گے بڑے بڑے، اور بعض مفسرین نے کہا اے جنت الدنیا و جنت الآخرہ، نہیں، اس کو دنیا میں ایسی زندگی دے دی جائے گی کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت کا مزہ پائے گا، اس کو عزت ہوگی، اس کو غلبہ ہوگا، اس کو دنیا کے اندر ایسا سکون ہوگا کہ جیسے دنیا میں رہ کے وہ جنت کا مزہ پا رہے، اللہ اس کی زندگی ایسی بنا دیں گے. تو اس زندگی کو بنانے میں صرف ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں. اگر ہم سچی توبہ کر کے دل میں عہد کر لیں کہ ہم نے کوئی کام نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہیں کرنا، حکم خدا کے خلاف نہیں کرنا، تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی، ہم سے وہ رحمتیں سمیٹی نہیں جائیں گی، یوں اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. تو بس اتنی سی نصیحت ہے کہ آج آپ کی تعلیم کا یہ سال مکمل ہوا، ایک نیت یہ بھی کر لیجئے کہ ہم نے نافرمان بن کے نہیں رہنا بلکہ فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے، تاکہ ہم اسلام کی برکتوں کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں والی زندگی عطا فرمائے. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جزاکم اللہ واخر دعوانا الحمد. ہم تہہ دل سے حضرت کے شکر گزار ہیں کہ بہت قیمتی سنہری نصیحتیں فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں. We are thankful for those most valuable advices, very pertinent advice rendered was the importance of complete and utter submission unto Allah Ta'ala, our entire bodies and self at any given time, at all times, submissive to whatever the injunction of Allah Ta'ala is at that given time, and also very, very important advice of forsaking and leaving sin and guna, and how this entrenches, enhances our relationship with Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Next, inshallah, we'll have a few programs that will be taking place consecutively. Coming to the main end of the program, we'll have the nikah that will be taking place now immediately, inshallah. So we request the nikah parties to come forward. Thereafter, we have a few students who, as Mona Shabir Sahib has alluded in his report, who have memorized various books of hadith in its entirety. They will complete and read the last hadith, and this is a very, very noble effort, the memorization of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is a source of great barakah and blessings. And thereafter, inshallah, immediately will follow the Bukhari Khatm Sharif, inshallah. So the nikah parties can please come forward, inshallah. Bridegrooms as well as the representatives of the bride, and please come forward, inshallah. بھائی محمد اختر خان صاحب، گواہ آصف خان، سلیم خان صاحب اور پورا مجمع، 5,000 ڈالر اسے ڈالتے ہیں. محمد مطالعہ صاحب، زکیہ باوٹا صاحبہ، وکیل بھائی حسین محمد صاحب، اجازت لی تو بھائی یونس محمد صاحب، بھائی ارباز محمد صاحب، مہر 16,000 رین کے زیورات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بھائی محمد اختر خان صاحب، آپ نے بی بی حاجر صاحبہ کا نکاح مولانا یاسر خان صاحب کے ساتھ بگواہی آصف خان اور سلیم خان اور پورے مجمع کی گواہی سے بعوض مہر 5,000 ڈالر امریکی کر دیا ہے. مولانا یاسر خان صاحب، آپ نے بی بی حاجرہ صاحبہ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا ہے. بارک اللہ لکا و بارک علیک و اجمع بینکم فی خیر. بھائی حسین محمد واوڈا صاحب، آپ نے زکیہ واوڈا صاحبہ کا نکاح مولانا محمد مطالعہ صاحب کے ساتھ بگواہی بھائی یونس محمد اور بھائی ارواز صاحب محمد کی گواہی سے اور پوری مجمع کی گواہی سے بعوض زیورات جن کی قیمت 16,000 رین ہے کر دیا ہے. کر دیا ہے یا انگلش میں کہہ دیا. مولانا محمد مطالعہ صاحب، آپ نے زکیہ صاحبہ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا ہے. بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر. Should have mentioned also, those getting married also, one of them happens to be amongst the qualifying ulama and one formally qualified. They seem to be on a roll today, mashallah. ہو گئے آپ کی بھی ہو گئے Thereafter, inshallah, we'll have completion of various books of hadith, alhamdulillah, that have been memorized in free time by various students. I'll call them all at once, mentioning the book also, and they will complete the reading of the last hadith. They've memorized these books in their entirety, and we know there's something greatly encouraged. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has given a special dua, Nattar Allahum Ra'an. May Allah Ta'ala keep fresh and good the person who listens to my word, memorizes it, and conveys it to others. Ismail Huda, who has memorized Bulughul Maram. Daniel, who has memorized Mishkat Sharif, as well as Athar al-Sunan. Abdul Razak, who has memorized the Bulughul Maram. Muhammad Amin, who has memorized Riyad al-Salihin, as well as Muwatta Imam Malik. Furqan, who has memorized Riyad al-Salihin. Muhammad Rida has memorized Bulugh al-Maram, and Ibrahim of Madagascar has memorized Riyad al-Salihin. So can those students please come forward and complete the reading of the last hadith of these various books. There's many people still coming. Can we just move a little forward? There's a lot of spaces in the middle. People on the wings are not finding space to sit. Can we move a little closer? Those who are sitting on the sides, please proceed. There will be space made for us at the back, inshallah. Jazakumullah khairan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمي وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمي وعن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيد وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه المسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمي وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم تتمون 70 أمة وأنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه ابن ماجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وعن يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. رواه الشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمي. عن سهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمي. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. جزاكم الله خيرا. May Allah Ta'ala reward abundantly the students who have said and emphasized have done this in their free time under the auspices of Mullah Talha Sahib, Mullah Abdullah Sahib. May Allah Ta'ala increase every one of us in our love and passion for this great amal of memorization of hadith. We come on now to the Bukhari Sharif Khatam, and prior to that, it's on behalf of Mullah Shabir Sahib, who says that he had omitted to mention in the report and worthy of mention that amongst the qualifying students, everyone is absolutely special. Everyone has come with great sacrifices and great hopes, inshallah, to go and serve Deen. But just to mention also that of those who will be qualifying here, there are four who had studied up to the penultimate year or the last year at the Merkez. There are four who have studied at Maulana Naeem Mutala Sahib's Madrasa in Durban, produced excellent academic results, as well as one student who has come from Maulana Masood's Madrasa from Binoni. As Maulana Shabir Sahib has asked to mention just some of the important assets, everyone is of the talaba worthy of mention. Specifically, we know Brother Imtiaz Satamji at a late age has come, also already, I think, a grandfather, was in the professional world, will be qualifying today as an alim, had done most of his earlier years at the Markaz. Then there is Maulana Ilyas Maku from Binoni. Remarkable, Maulana Shabir Sahib has mentioned that for the last few months has been fasting a very special fast known as Somin Dawood, and has this great worry and concern of going and serving in the communities in his native language in the various townships, where there are many, many challenges, many foreign forces working against the general Muslim community. So there is great worry and concern to go and serve Deen in the townships, as well as many other talaba, Maulana Zakaria Dupriya, inshallah, the opportunity to go and serve in the Afrikaans-speaking community. So great hopes, inshallah, in every one of the talaba. May Allah Ta'ala accept them all for the khidmah of Deen, inshallah. We are about to witness now a very monumental occasion, the khatm of Bukhari Sharif completion. This is in fact a manifestation, the importance of the taking our Deen from the Sanad, taking our Deen from the correct sources. We know much information available in various sources, but important we link and attach ourselves to an alim and take Deen from the correct sources. The efforts, be it the Shia, be it the modernists, be it the Salafis, would want one to merely go and do some self-research. What we are seeing here is that we take Deen from the authentic and correct source. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, says, Al-Isnadu min ad-Deen. It's an integral part of Deen that you take it from the correct source. Had it not been for the Sanad, taking it in a chain of transmission, then anybody would have said whatever they wanted to regarding this Deen, form their own opinions. Yahya bin Ma'in, rahimahullah, in his dying moment, somebody asked him, what do you desire most? He says, a house wherein I can remember Allah all alone, wa sanadun ali, and a high sanad and chain transmission linked to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mufti Radaw al-Hassab, inshallah, will now conduct the khatm of the Bukhari Sharif, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مستر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. بخاری شریف میں تقریباً 83 کتب ہے اور 3,836 ابواب ہے, جن میں سے یہ آخری باب ہے, اور حدیث کے نمبرات جو لکھے گئے ہیں اس حساب سے 7,563 نمبر حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو وحی سے شروع فرمایا اس لیے کہ وحی سب سے پہلی خیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اپنی کتاب کو وزن اعمال کے باب پر ختم فرمایا اس لیے کہ آخری عمل اور کام جو ہوگا جس کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے وہ وزن اعمال ہے. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اخلاص کے ساتھ بھی متعلق فرمایا, اخلاص کے ساتھ بھی لگایا, اس لیے کہ عمل میں وزن کی زیادتی اور وزن کی کمی اخلاص کی وجہ سے ہوگی. اخلاص زیادہ ہوگا اعمال بھاری ہوں گے, اخلاص کم ہوگا تو اعمال کا وزن کم ہوگا. اس حدیث کے متعلق جو طالب علموں سے متعلق باتیں ہیں وہ درس میں بتلائی گئی ہیں. صرف حدیث کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس مجلس میں چند باتیں عرض کریں گے, باقی درس میں ہو چکی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو فرق باطلہ کی تردید کے لیے رکھا ہے. شروع میں یہ فرمایا تھا کہ جہمیہ اور غیر جہمیہ پر تردید کے لیے یہ ابواب قائم ہوئے ہیں, کتاب التوحید کے ابواب. اس حدیث کو اور اس باب کو مصنف رحمت اللہ علیہ امام بخاری نے فرق باطلہ میں سے معتزلہ کی تردید کے لیے قائم کیا. معتزلہ میں جعد ابن درہم ایک شخص گزرا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا انکار کیا تھا اور یہ کہتا تھا لم یتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو وہ نہیں مانتے تھے کہ صفات اگر مانیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا. اللہ بھی ہے علیم بھی ہے، اللہ بھی ہے خالق بھی ہے، حالانکہ ذات ایک ہو صفات زیادہ ہو تو ذات تو ایک ہی ہے صفات اگرچہ زیادہ ہے. بہرحال جعد ابن درہم نے سب سے پہلے صفات کا مسئلہ شروع کیا، اور اس زمانے کا جو حاکم تھا خالد ابن عبداللہ نام، اس نے عید بقر کے دن اس کو ذبح کیا اور یہ کہا، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے، میں نے تو آج جعد ابن درہم کے ساتھ قربانی کی. یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے بعض حضرات نے لکھا ہے، سقاف وغیرہ نے، کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کے دن تو انسان کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی کے دن تو جانور کی قربانی ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس نے وہ قربانی چھوڑی. کہا سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے. اس کے بعد جہم ابن صفوان، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا انکار کیا تھا. وہ بھی نصر ابن سیار کے مقابلے میں بغاوت کی وجہ سے قتل ہوا. اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسئلہ، اللہ تعالی کی صفات کا مسئلہ، قرآن کریم کا مسئلہ کہ قرآن کریم مخلوق ہے یا نہیں، اہل سنت والجماعت امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. جیسے اللہ تعالی قدیم ہے، اللہ تعالی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی بھی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا مامون الرشید، اور مامون کے بعد پھر معتصم باللہ، پھر واثق باللہ، پھر متوکل، ان میں سے جو تین پہلے تھے وہ معتزلی تھے، اور مامون الرشید کے بارے میں لکھا ہے کہ معتزلی بھی تھا اور شیعہ بھی تھا. بہرحال حضرت امام احمد ابن حنبل کو مامون الرشید نے بلایا. راستے میں امام احمد ابن حنبل جا رہے تھے کہ پتہ چلا مامون الرشید مر گیا. اس کے بعد جو معتصم باللہ آیا، اس نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اس مسئلے میں بہت ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائیں. امام احمد ابن حنبل کو 28 کوڑے لگائے گئے، سخت قسم کے کوڑے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی شلوار نیچے اتر رہی تھی آسمان کی طرف دیکھا، شلوار باندھی گئی، شلوار یا ازار باندھی گئی. اس کے بعد پھر متوکل کا زمانہ آیا. متوکل نے امام احمد ابن حنبل کا بہت اکرام کیا، اور خچروں پر سونا چاندی سامان کو لادا امام احمد ابن حنبل کے گھر بھیجا کہ یہ آپ کی ضروریات کے لیے ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس کو واپس کیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی بعض روایات میں مذکور ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد رحمت اللہ علیہ کی وہ قمیص منگوائی جس قمیص میں ان کو کوڑے لگائے گئے تھے، اور اس قمیص کو پانی میں ڈالا اور اس کا پانی پیا. بہرحال دین کے لیے ہمارے اکابر نے بڑی محنتیں اٹھائیں، اور دین کی مخالفت میں منافقین سب سے آگے آگے تھے، پھر انہیں منافقین نے شیعوں کی شکل اختیار کی، معتزل کی شکل اختیار کی، خوارج کی شکل اختیار کی. حقیقت میں یہ سب منافقین کی شاخیں تھیں، اور پھر جتنا قیامت کا دن اور جتنی قیامت قریب ہوگی تو فتنے بڑھتے جائیں گے. اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے کتنے بڑھ رہے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں کتاب العقائد کو رکھا اور آخر میں کتاب التوحید کو رکھا. کتاب العقائد یعنی کتاب الایمان، اس میں مسلمانوں کے وہ سیدھے سادے عقائد ہیں جن کو سب سمجھتے ہیں. کتاب التوحید اور کتاب الرد علی الجہمیہ وغیر الجہمیہ، اس میں وہ مسائل رکھیے جو علم کلام کی دقیق اور باریک مسائل ہوتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کے مسئلے کو رکھا، اور معتزلہ کے جو عقائد ہیں ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے گا. ہماری عقل میں کوئی چیز آئے تو اس کو لیں گے، ہماری عقل میں کوئی چیز نہیں آتی اس کی تردید کریں گے یا اس کی تاویل کریں گے. جیسے وزن اعمال کا ذکر آتا ہے تو معتزلہ لوگ کہتے ہیں معتزلہ ختم ہو گئے. معتزلہ اور فرق باطلہ ختم نہیں ہوتی، ان کی شکل بدل جاتی ہے، ان کا نام بدل جاتا ہے. یہ ماڈرن قسم کے لوگ جو اسلام کی عجیب عجیب تعبیلات کرتے ہیں اسلامی احکام کی، یہ سب معتزلہ کی شکلیں ہیں. تو معتزلہ وزن اعمال کے منکر تھے. معتزلہ اللہ تبارک و تعالی کی نزول کے منکر تھے. ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا آسمانی دنیا میں نزول ہے. نزول کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں. آج کل کے سلفی حضرات کہتے ہیں نزول کی حقیقت معلوم ہے، جلوس کی استقرار کی حقیقت معلوم ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں. اور ہم کہتے ہیں نہ اس کی حقیقت معلوم ہے نہ اس کی کیفیت، تو بات کی بات ہے، کیفیت کا تو پتہ ہی نہیں، حقیقت ہی معلوم نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کی. معتزلہ کہتے ہیں عقل سے کام لینا چاہیے. گلاب کا پھول، اس کا وزن کیا جاتا ہے گلاب کی خوشبو، گلاب کا رنگ، اس کا وزن نہیں کیا جاتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے سائنس کو جو ترقی عطا فرمائی ہے اور کہاں سے کہاں سائنس پہنچ گئی، یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کو، قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا وہی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرماتے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور احادیث ہماری سمجھ میں آ جائے. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ ایک جوہر ہے ایک عرض ہے. جو جوہر ہوتا ہے جو خود بخود کسی جگہ کھڑا ہو، کسی جگہ پر موجود ہو، وہ باقی ہے، رہنے والی چیز ہے. اور جو عرض ہے جو دوسری چیز کے ساتھ قائم ہوتی ہے وہ عارضی چیز ہے اور ختم ہونے والی ہے. اس زمانے میں اس کے بالعکس کہتے ہیں جو جوہر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آدمی مر گیا اور مٹی بن گیا, دنیا سے چلا گیا. اگر جو اس کو آخرت کی زندگی ملے گی وہ الگ بات ہے, لیکن آدمی کی آواز باقی ہے. آج کل آواز کی کیفیت کا وزن کیا جاتا ہے, آج کل گرمی اور سردی کا وزن کیا جاتا ہے, گرمی کتنی درجے کی ہے, سردی کتنی درجے کی ہے. آج کل پہلے زمانے میں جو سمجھ میں نہیں آتا تھا آج کل سمجھ میں آتا ہے. روشنی کا وزن کیا جاتا ہے, کتنی روشنی ہے کتنی نہیں ہے. گرمی سردی اس کا وزن کیا جاتا ہے. سماعت, قوت سماعت کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس کا وزن کیا جاتا ہے. قوت بصارت کتنی ہے اس کا وزن کیا جاتا ہے, نظر کتنی درجے کی ہے. ہوائی جہاز کی رفتار اس کا وزن کیا جاتا ہے. بس, کار, جتنی چیزیں رفتار کرتی ہیں چلتی ہیں ان سب کا وزن کیا جاتا ہے. آدمی کے بدن کا جو بلڈ پریشر ہے اس کا وزن کیا جاتا ہے کتنا نہیں ہے. آلودگی, دنیا میں کتنی آلودگی ہے, کتنا غبار ہے اس کا وزن کیا جاتا ہے. اسی طرح اور بہت, بخار کا وزن کیا جاتا ہے, بخار کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اسی لیے حضرت حیدرآباد کے حمید اللہ صاحب فرماتے تھے, قرآن اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے, قرآن اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے, اور سائنس جو لوگوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے. اصل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انسان کسب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. کسب اس کو کہتے ہیں جو آلات کا محتاج ہو, خلق اس کو کہتے ہیں جو آلات اور اسباب کا محتاج نہ ہو. جو ہم کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں یا جو کام کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلق, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت شامل ہوتی ہے. تو وہ احمق اور بے وقوف کہتے تھے کیا اعمال کا وزن نہیں ہوتا. آج کل یہ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنائے. وزن اعمال, اس کے متعلق بہت ساری احادیث حدیث کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یوزع المیزان یوم القیامۃ فلو وضع فیہ السماوات والارض لوسعہا. اتنی بڑی میزان اور ترازو ہوگی, اگر اس کے اندر آسمان اور زمین کو رکھا جائے, آسمان اور زمین کی گنجائش اس میں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, توزع الموازین فتوزع فیہا الحسنات وتوزع فیہا السیئات فمن ثقلت حسناته دخل الجنہ ومن ثقلت سیئاته دخل النار قیل ومن استوت حسناته وسیئاته قال هو فی الاعراف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے جنت میں جائے گا, جس کی سیئات کا پلڑا بھاری ہو جائے وہ مسلمان ہے تو کچھ وقت کے لیے جہنم چلا جائے گا, جس کے دونوں برابر ہو وہ کچھ وقت کے لیے اعراف میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا ترجمہ یہ ہے, جس نے گھوڑے کو رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے, جیسے اس زمانے میں کہیں گے جس نے اپنی کار رکھی تبلیغ جماعت کی نقل و حرکت اور اہل اللہ اللہ والوں کی لے کر چلنے کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گھوڑے کا سیر ہونا, اس گھوڑے کا پانی پینا, اس گھوڑے کا پیشاب اور اس گھوڑے کی لیت اور پاخانہ, یہ سب اس کے حسنات کی میزان میں رکھا جائے گا اور یہ اس کے لیے باعث جنت ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن الخلق الحسن, انسان کی میزان میں سب سے زیادہ بھاری اخلاق حسنہ اچھے اخلاق ہوں گے. اس لیے یہ ہمارے طالب علم فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ, یہ مسجدوں میں جائیں گے, جماعت میں جائیں گے, تدریس یا دوسرے کاموں کے لیے جائیں گے, ان کو خصوصیت کے ساتھ یہ حدیث اپنی سینے میں اتارنا چاہیے, اپنے عمل میں لانا چاہیے, اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ایک حدیث میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل, مسلمانوں میں کون بہتر ہے؟ قال احسنهم اخلاقا, اخلاق اچھے ہونے چاہیے. ثم قال ای المؤمنین اکیت, کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا اکثرهم للموت ذکرہ, جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. فاحسنهم لما بعده استعدادا, جو مرنے کے بعد کے لیے ہر وقت تیاری میں لگا ہوا ہو, اس لیے کہ سب کو اس دنیا سے جانا ہے, کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں. پچھلے سال کتنے حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے, مولانا سلیمان گانجی مرحوم اور دوسرے بار دوست و احباب اس دنیا میں اب نہیں ہیں. ان الحبیب من الاحباب مختلط لا يمنع الموت بواب ولا حرس فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس قد كان قصرك معمورا وذا شرف فقبرك اليوم في الاجداث مندرس. آج آپ کی قبر پرانی قبروں میں پرانی لگ رہی ہے. اور لا يترك الموت, موت اس کو بھی نہیں چھوڑتی ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہو اور نہ جاہل کو موت چھوڑتی ہے. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے وزن اعمال کی یہ حدیث آخر میں رکھی. وزن اعمال کی تفصیلات آپ نے پڑھی ہے, اب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ اتینا بها وکفا بنا حاسبین. پوری آیت اس طرح ہے, ہم میزان اور ترازوؤں کو رکھیں گے. موازین کیوں جمع آئی ہے, اس کی تفصیلات ہے, اس کا موقع نہ ہے, بل موقع نہیں ہے اور پڑی ہے آپ نے. القسط انصاف والے, وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن, اور تمام انسانوں سب انسانوں کے اعمال اور قول کو وزن کیا جائے گا. کہتے اعمال کو جمع لایا اس لیے کہ عمل ہاتھ پاؤں سر سب کا ہے, اور قول کو مفرد لایا اس لیے کہ قول صرف زبان سے ظاہر ہوتا ہے, اس کو مفرد لایا. تو تمام انسانوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا, یہاں تک کہ کافروں کے اعمال کو بھی وزن کیا جائے گا. کافر کے اعمال میں ایک طرف اس کا کفر ہوگا. دوسری طرف جو اس نے دنیا میں اچھے کام کیے, کسی کے ساتھ احسان کیا, وہ رکھا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. تو فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خفت موازینہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وزن اعمال کافروں کے لیے بھی ہوگا. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں, قسطاس انصاف کو کہتے ہیں رومی زبان میں. اب اس میں تین مذاہب کہ قرآن کریم کے اندر عجمی الفاظ ہے یا نہیں, اور اگر عجمی الفاظ ہے تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عربی کیسے فرمایا, یہ تفصیلات اپنی جگہ گزر چکی ہیں. ویقال القسط مصدر المقسط, قسط مقسط کے لیے مصدر المصدر ہے, مصدر کا مصدر ہے, یا اس لیے کہ مقسط کا مصدر اقساط ہے, اقساط کا مصدر قسط ہے. عادل کو کہتے ہیں, جو قاسط کا لفظ ہے وہ ظالم کو. اب قاسط کیوں ظالم کو کہتے ہیں, جائر کو؟ اس کی مختلف توجیہات ہیں جو اپنی جگہ گزر چکی ہیں. حدثنی احمد بن اشکاب یا اشکابا, منصرف یا غیر منصرف, افعال ہو تو منصرف اور افعال کا وزن ہو تو غیر منصرف, جمع کے اندر تانیث ہے اور علمیت ہے, دو سبب ہو جائیں گے. حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين. یہ حدیث جیسے معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ چار طبقات میں, متفرد چار طبقات میں, منفرد ہے ابو هريرة, اکیلے ہے, غریب ہے, ابو زرعة ان کی تلمیذ ہے, کوئی اور نہیں ہے. عمار ابن قعقاع منفرد ہے, غریب ہے. محمد ابن فضیل بھی اس کے بعد بہت سے لوگوں نے لیا ہے محمد ابن فضیل سے. قال عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کلمات میں اگر سجع ہو, یعنی آخر موافق ہو, اور بے تکلف ہو, تکلف نہ ہو, تو جائز ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بالکل ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, بھاری ہے میزان میں. اس میں برائت الاختتام ہے, جو مصنف کی عادت ہے آخر میں ایسے کلمات لاتے ہیں جو موت پر دال ہو یا آخر ہونے پر. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. حدیث میں آتا ہے جو سبحان اللہ وبحمدہ دن کو 100 مرتبہ دن رات میں پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو ختم فرمائیں گے, گرائیں گے. ولو کانت مثل زبد البحر, اگر جو سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ لا يسبقها عمل, اس سے آگے کوئی عمل نہیں جا سکتا. ولا يترك ذنبا, گناہ کو نہیں چھوڑتا. لا الہ الا اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ ثواب والی چیزوں کو بہت آسان بنایا. لا الہ الا اللہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے, لیکن ثواب بہت زیادہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, مصنف نے آخر میں, امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کے کلمات اپنی کتاب مبارک میں درج فرمائے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جو مجھے اکیلا یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلا یاد کروں گا, جو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے میں اس کو ایسی جماعت میں یاد کروں گا جو اس کی جماعت سے بہتر ہو. فرشتوں کی جماعت میں اس کی یاد ہوگی. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، انعم عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، جب تک مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر کے ساتھ ہلتے رہتے ہیں. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ذکر صرف زبان سے نہ ہو، ذکر پورے بدن سے ہو. کہتے ہیں ذکر العینین البقاء، آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے رونا چاہیے. ذکر لسان بحسنا، زبان کا ذکر یہ ہے کہ تعریف کرے. ذکر الاذنین بالاصغاء، کانوں کا ذکر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اچھی باتوں کو سن لیں. ذکر الیدین بالاعتواء، ہاتھوں کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ. ذکر البدن بالوفاء، بدن کا ذکر یہ ہے کہ دین اور اللہ تعالی کے ساتھ وفاداری کرے. ذکر القلب ان یکون بین الخوف والرجاء، دل کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا جائے اور رحمت کی امید کرتا جائے. فرماتے ہیں ذکر الروح بالتسلیم والرضا، روح کا ذکر یہ ہے جیسے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، مان لینے سے ہے، بالتسلیم والرضا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو اس پر راضی ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بك من شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے رب کریم، ختم بخاری کو قبول فرما. اے رب کریم، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے گئے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. پورے سال کے اسباق کو قبول فرما. متعلمین کی طرف سے بھی قبول فرما، معلمین کی طرف سے بھی قبول فرما. اے رب کریم، تفقہ فی الدین سب کو نصیب فرما. دین کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرما. طلبا کو، اساتذہ کرام کے لیے، مدرسے کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملیوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. دین کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرما دے. اے رب کریم، مدرسے کے تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے. دنیا و آخرت میں ان کو کامیابی نصیب فرما دے. جو حضرات اس مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں یا رب کریم ان کی درجات بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے آنے کو ان کی تشریف آوری کو قبول فرما دے. اے رب کریم رحم کرم اور احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مقہور ہیں یا رب کریم ان کی مدد فرما دے. شام کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما دے. ترکی کی حکومت کے اللہ حفاظت فرما دے. عراق کے اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے یا رب کریم مدد فرما دے، ترقی کامیابی نصیب فرما دے. افغانستان اور پاکستان کے مسلمان، برما بنگلہ دیش کے مسلمان، اے رب کریم سب کی مدد فرما دے اہل حق کو. اے رب کریم ہر جگہ اہل حق کو ترقی کامیابی سربلندی نصیب فرما دے. اے رب کریم پوری دنیا میں مسلمانوں میں امن و امان قائم فرما دے. جہاں جہاں امن و امان نہیں ہے یا رب کریم اپنے خصوصی فضل و کرم سے وہاں امن و امان کو قائم فرما دے. خصوصاً پاکستان میں کراچی میں اہل حق کی دینی مدارس کی حفاظت فرما دے، مساجد کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دے، دینی تنظیموں کی حفاظت فرما دے. اے رب کریم ہمارے طلبا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرما دے. اے رب کریم ایمان کامل کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دے، شرور اور فتنہ سے سب کی حفاظت فرما دے، خیر اور برکات سے مالا مال فرما دے. اے رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہماری اوپر حق ہو، ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے. اے رب کریم ہر شر سے ان کی حفاظت فرما دے. اے رب کریم ہم سب کو کثرت درود شریف، کثرت استغفار، کثرت تلاوت، کثرت دعائے مقبول کی توفیق نصیب فرما دے. اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام اہل حق کی دینی مدارس کو ہر طرح کی ظاہری باطنی ترقیات سے نواز دیں. اہل حق کے پوری دنیا میں جہاں جہاں مدارس جامعات ہیں، اے رب کریم سب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. اے رب کریم خیر اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، ایمان کامل کی دولت سے سب کو نواز دے. اے رب کریم جن جہاں جہاں پر جن گھروں میں خلفشار ہے یا جہاں خلفشار ہے اس کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما دے. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق قبول فرما دے. جو ہمارے درمیان متعلقین دوست و احباب میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر ہے. جو وفات پا چکے ہیں حضرت مولانا سلیمان صاحب، ہمارے دوسرے دوست و احباب، اے رب کریم ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. کل بنوری ٹاؤن کے طلبہ کو شہید کیا گیا، یا رب کریم ان کی شہادت کو قبول فرما دے. اے رب کریم آئندہ کے لیے امن و امان قائم فرما دے، عافیت والا معاملہ نصیب فرما دے. اے رب کریم ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے نواز دے، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے، شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے، سب کے علم میں عمل میں اور تقوی میں برکت عطا فرما دے، سب کی عمر میں برکت عطا فرما دے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا حضرت مفتی صاحب، سنہری الفاظ فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. So that's coming to the concluding part of the program inshallah. Firstly, I request that all students who shall be receiving the first, second and third prizes, as well as those students who will be receiving certificates for tajweed and qiraat, those students who shall be receiving the certificates in astronomy, can all of those students please come to my left hand side so as to ensure the speedy distribution of these. So first, second and third, tajweed and qiraat, astronomy, please those students come forward, come to my left hand side so as to ensure the speedy distribution inshallah. First and foremost inshallah we shall have a presentation of a gift to Uncle Abi for the sterling selfless work that he had rendered in the last few weeks for the construction of the museum. Once again, we are reminded that after Dhuhr Salah, en route to the mess, before lunch, after lunch, let us pass by the museum. It is next to the Dora-e Hadith class. If we are facing towards the top section, it is on my left-hand side, just near the mess. Two special prizes, token of appreciation from the madrasa side, Uncle Ibrahim Ali for the assistance in the setting up of the museum. And thereafter, teacher Uncle Ahmad Said for the selfless work on a weekly basis in teaching astronomy to the students. Thereafter, inshallah, we go towards distribution of prizes firstly, starting from first year until the fifth year, from first year until Mishkat Sharif. Students, please stay ready and let us come as quickly as possible. As-Safful Awwal Alif, first position. Shurahbil, son of our colleague, respected Qari Saleh Pak. Shurahbil, first position. Shurahbil Pak. Second position, Ahmad Fahad. Third position, Farooq Hassan. And the students, please come through as quickly as possible. If we know our class is going to be called after that, let us stay ready, inshallah. As-Safful Awwal Ba. First position, Wasim Zahir. Second position, Muhammad Baba. Third position, Ghulam Ismail. As-Safful Awwal Jim. As-Safful Awwal Jim. First position, Abu Talha. Second position, Muhammad Daya. Third position, Ahmed Shahir. As-Safful Awwal Dal. First position, Muhammad Ajmal. Second, Muaz Mullah. Third, Muzammil Lulat. So these are all the first year classes, alhamdulillah, four first year classes. As-Safu Thani, going to second year, As-Safu Thani Alif. First position, Usama Varachia. Second, Ammar Muhammad. Third, Anis Biko. As-Safu Thani Ba. First position, Naeem Muhammad. Second, Muhammad Kaka. Also joined second, Habibur Rahman. And third position, Muhammad Abdul Razak. Naeem Muhammad, Muhammad Kaka, Habibur Rahman, Muhammad Abdul Razak. Thereafter, As-Safu Thani Jim. First position, Saad Patel. Second, Fudail Patel. Third, joint second, Sultan Noor. And third position, Khabbab Muhammad. Saad Patel, Fudail Patel, Sultan Noor, Khabbab Muhammad. Going to third year, As-Safu Thalith Alif. First position, Ali Ahmed. Second, Umar Farooq. Third, Ibrahim Qadi. As-Safu Thalith Ba. Sahil Patel, Jabir Panchbaya, Muhammad Umar. As-Safu Rabi, fourth year. First position in fourth year, Yusuf Ghawth. Second, Abdullah Umar. And third, Qasim Alauddin. الصف الخامس, fifth year, first position in fifth year, إسماعيل هدى, دانيال شريف, يوسف ستاريا. إسماعيل هدى, دانيال شريف, يوسف ستاريا. الصف السادس, مشكات شريف, first position, عبد الله عياض, also joint first, Umair Patel. Two first positions, Abdullah Ayaz, Umair Patel. Second position, Muhammad Budania. And third position, Abdul Rashid. Thereafter, the certificates prizes will be given for astronomy. Yasin Dawood. Yasin Dawood, Muhammad Abdullah, Mirza Mahmoud Beg, Khalil Ahmad Dabelia, Ibrahim Omar, Ismail Huda, Muhammad Irshad Jando, Muhammad Abdullah Ma'moon, Muzaffar Mudar Bakhsh, Talha Mumla, Ismail Uthman Patel, Nadeem Patel, Yusuf Uthman Patel, Sayyid Aminullah Qadri, Amin Qamarullah, Muhammad Qasim Qureshi, Nafisur Rahman. Nafisur Rahman, together with the certificate, will also be given a special prize for outstanding performance. Nafisur Rahman. Aqib Sahrir, Aqib Sahriyar, Abdurrahman Sahal Saluji, Daniel Sharif, Muhammad Umar Anwar Tayyib, Irshad Onya. After the distribution of the certificates in Tajweed and Qiraat-e Sab'ah. Qiraat-e Sab'ah and Riwayat-e Hafs. Those will be receiving sanad in Qiraat-e Sab'ah and Riwayat-e Hafs. Ilyas Maulana bin Abdul Rahman, Umar al-Faruq bin Muhammad Halim, is Qari Ilyas, Qari Umar al-Faruq, Qari Muhsin bin Tirmidhi Noor, Qari Umair bin Yaqub Patel, Qari Zubair bin Anwar Peer, Qari Munir bin Ahmad Ismail, Qari Hassanain Muawiyah bin Abdul Wahab, Qari Arif bin Ishaq Ghorak, Qari Muhammad Salim bin Qasim Shahri, Qari Abdul Rashid bin Tajuddin, Qari Rafi' Tamjidul Islam bin Nadrul Islam, Qari Dhilluddin bin Muhammad Safaruddin, Maulvi Zakaria Muhammad, Hafizur Rahman bin Ahmad Najib. And then those students who will be receiving certificates in Riwayat-e Hafs. Yeah, I call him. Maulana Zakaria bin Muhammad, name was called off. Thereafter, those students will be receiving only Riwayat-e Hafs. Inamul Hassan bin Nur Amin. Qari Inamul Hassan, Qari Abdullah bin Ayaz Malani, Qari Muhammad bin Ibrahim Hanslot, Qari Shu'ib bin Ishaq Gorak, Qari Muhammad bin Hussein, Qari Fawzan bin Arif, Qari Khalid bin Muhammad Alawi Ibrahim. There's a prior to the distribution of certificates and sanads to the final year Dora Hadith students, request is made from those students in Dora Hadith who will be going out in Jamaat 1 year or 4 months, whatever the time period may be, to please come forward immediately for the Musafaha and thereafter be seated. Those students of Dora Hadith will be going in Jamaat, please come forward for the Musafaha, inshallah. Mufti Bula Sahib, request for Musafaha, Mawlana Abu Bakr Nanavan. About approximately 30 students, inshallah, let us come as quickly as possible, inshallah. Then thereafter, those students who had completed the memorization of the various books of hadith would come forward after this to collect some special prizes, inshallah. Those students who had completed the memorization of hadith, the various books, please stay ready. You will be receiving special prizes next, inshallah. Will be receiving memorization of hadith Ismail, Huda, Daniel, Muhammad Amin, Furqan, Abdul Razak, Muhammad Rida, Ibrahim. Can you please come forward, inshallah? I call you. Ismail, Daniel, Amin, Furqan, Abdul Razak, Muhammad Rida Ibrahim, all of those who had recited the last hadith, please come forward, inshallah. All those students who had completed the memorization of the hadith, please come forward. As prior to the distribution of certificates, prizes, the Starbandi of Dora Hadith, important announcement is that, inshallah, as per usual every year, alhamdulillah, there will be an itikaf program conducted by Mawlana Shabir Sahib during the last 10 days of Ramadan in the Masjid at Darul Ulum Zakaria. So those who would like to take part in this very beneficial i'tikaf program, Islahi program, various advices programs, we can submit our names to the madrasa, inshallah, for i'tikaf during the last 10 days, inshallah. Brothers, now coming on to the final program, inshallah. The Dora Hadith students who will be qualifying, they will be coming forward to receive their certificates, reports, prizes, as well as the Starbandi, the tying of the imama, the turban. Dora Hadith ke asatidah ikram se darkhaste ke wo samne tashreef lai, the Starbandi ke liye. Dora Hadith ke tamam asatidah ikram se darkhaste ke wo aage tashreef lai. Mona Abbas Sahib, Mona Sleman Choksi Sahib, Mona Alauddin Sahib, Mona Sleman Choksi Sahib, Mona Usman Sahib, Dora Hadith ki tamam asatidah ikram se darkhast hai. The names will be called out in order of marks achieved. First position in Dora Hadith, Maulana Umair bin Mufti Muhammad Ali. Maulana Umair bin Mufti Muhammad Ali, first position. Second position, Maulvi Ihsan Wali. Maulvi Ihsan Wali. Third position, Maulvi Hudhaifa Mutala. Thereafter, Maulvi Zakaria Siddiq Dufriya. Maulvi Masihullah Muhammad. Maulvi Omar of Thailand. Maulvi Riyadul Huda. Maulvi Muhammad Manga. From Reunion, Mali Omar of Thailand, Mali Riyadul Huda, Bangladesh, Mali Muhammad Manga, Durban, Mali Yusuf Mutala, Mali Shamsul Huda, Mali Shamsul Hadi, Mali Shamsul Hadi, Mali Abdullah Jabir, US, Mali Omar Bukit of Indonesia, Maulvi Anas Biko, China as well. Maulvi Anas Biko. Thereafter, Maulvi Osama bin Zulkari Ayyub Ishaq. Maulvi Muhammad Zaki of Indonesia. Maulvi Muzaffar Turab Ali of Mauritius, Maulvi Aslam Duda, Mozambique, Maulvi Ahmad Ali of Comoros, Thereafter, Mali Muhammad Yasir Khan of the US, after that, Maulana Muhammad Amin Bera of South Africa. Maulvi Miftahuddin Abdul Qadir of Ethiopia. Maulvi Abdul Samad of Venda. Maulvi Abdul Samad of Venda, Maulvi Zulfiqar of Dubai, Maulvi Suleiman Chunara, Maulvi Muhammad bin Umar Sheikh, Maulvi Zakirin of the USA. Maulvi Zakirin of the USA. Thereafter, Mona Suleiman Zanchora. Maulvi Imtiaz Qasimji. Maulvi Ali bin Nuh of Thailand. Maulvi Shahid of Malawi. Maulvi Muhammad Qudrat of Durban. Thereafter, Maulvi Muhammad Behmat of Canada. Maulvi Muhammad Suleiman. Maulvi Khurshid Mia. Maulvi Muhammad Amin Shakil of Dubai. Maulvi Aman of Thailand. Maulvi Ilyas Mako of Binoni. Maulvi Rehan Intima, local. Maulvi Shamsuddin Venda. Maulvi Muhammad Irshad of Mauritius. Maulvi Kamil Ahmad of the US. Maulvi Talha Taraj, local. Maulvi Abdul Salam, local. Maulvi Amin of Thailand. Maulvi Jamil Habib of Mozambique. Maulvi Khalid bin Abdul Aziz of Malaysia. Maulvi Zahir Mehter of Mozambique. Thailand. Maulvi Harith of Thailand. Maulvi Harith of Thailand. Maulvi Solimus. Maulana Isa Harun. Maulvi Salman Shah bin Maulana Uthman Saab, Mewati. And Maulvi Dawood Khalid of Madagascar. In conclusion, inshallah, we'll have the vote of thanks by Maulana Suleiman Danchora, inshallah. Vote of thanks by Maulana Suleiman Danchora. Can you please come forward? Brothers, can we please be seated? Darkhaste ke ambeje, taki akhri program ho jaye. The vote of thanks, and thereafter the tarana of the madrasa will be read by a number of students who will be qualifying, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Honorable ulama'i kiram, respected elders, beloved brothers and friends in Islam. All praises are due to Allah Rabbul Izzat, Nourisher, Cherisher, Sustainer and Sovereign of all that exists. Indeed, it is only with the mercy and grace of Almighty Allah alone that this auspicious accomplishment has been achieved by the 52 graduating students of today. There is no doubt that a few words from the podium will never suffice in our bid to express our heartfelt gratitude and appreciation. However, in line with the teachings of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, we the graduating class of 1435-2014 take this opportunity to acknowledge the efforts rendered by various individuals. Indeed, the seven-year course was very much rewarding, beneficial, and is a treasured experience. However, challenging and demanding at the very same time. It required a great deal of effort, sacrifice, encouragement, and sincere du'as to see through to the very end. For this, we are grateful to one and all. The greatest contributors and patrons to this day has been without any doubt our revered and respected Asatizah Ikiram. The hours on end and sacrifices upon our ta'aleem, tarbiyat, and islah can never be repaid. We will forever cherish the memories of learning Quran, Hadith, Tafsir, and the various sciences pertaining to the knowledge of deen. We beseech the Almighty Allah to bless you with the best of this world as well as the hereafter. And we humbly request our noble Asatizah to continuously remember us in your pious and noble du'as. Our beloved parents from whom we had parted for months and years on end, your support and encouragement we embraced despite your being miles and oceans away. Your longing for us was much more severe upon you than all our sacrifices combined. We pray to Allah that the sacrifices in our separation be a means of our union in Jannah, insha'Allah, and that our actions be a sawab-e-jariyah for you for all of time. The administrative staff of Madrasa, for the great amounts of formidable paperwork required behind the smooth functioning of Madrasa, the maintenance of discipline and punctuality, the provision of medical care and other amenities which ensure that our stay here was as comfortable as possible. We pray. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا لباك بالدموع الساجيات يا تلظى في شعاع بالرمال السافيات وجه دنيانا لباك بالدموع الساجيات يا تلظى في شعاع بالرمال السافيات اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم هذه الدنيا سراب للنفوس الضاميات كلما studied under the tutorship of the former, we do acknowledge your efforts and hard work spent behind spearheading an institution of such magnitude. We will be forever indebted to you and the madrasa, and we pray for the well-being of both, insha'Allah. The madrasa requires tremendous amounts of funds in order to function. We'd like to thank all our sponsors and donors and wish them barakah in their wealth and sustenance. It is at this juncture that we spare a thought and a dua for the late Mawlana Sulaiman Ganchi Sahib, whose passing away was during our time and era in Madrasa. May Allah Ta'ala fill his qabr with noor and may he enjoy the most elevated stages of Jannah, inshallah. Further names and fraternities are too many to mention. Without excluding any one person, we thank each and every single person who was instrumental in one way or the other towards the dawning of this day. To all our dear guests, on behalf of all of us, your coming here today has very much been appreciated and acknowledged. Indeed, it is your presence that makes this graduation extra special. We pray that this graduation serves as a means of spiritual motivation, upliftment, and inspiration for us all, and that we continue to derive benefit from the madrasa. It truly is one of its kind, the likes of which will not be found across the greater parts of the globe. We beseech you to continuously support and pray for the well-being of the madrasa, insha'Allah. Indeed, the graduation marks the end of the alim course, but in reality, it is only the beginning of an all-new journey. we request your du'as once again as we embark on our quest to find success in akhirat by means of making the khidmat and the service of deen. We pray to Almighty Allah that we reunite in Jannat inshallah in the gardens of sheer happiness upon the banks of absolute bliss. Jazakallahu khair. Conclusion final, inshallah, we'll have a reading of the Madrasa Tarana by some of the students who will be qualifying, inshallah. Thereafter, immediately Adhan will be given. And at the commencement time of Adhan, 10 minutes thereafter, inshallah, Zohar Jamaat will take place. And the students come forward to render the Tarana, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم تعالي معارفانا انداز ساحرانا تعالي معارفانا انداز ساحرانا یہ مدرسہ ہمارا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ تجوید کا ترنم تحفیظ کی صدائے تجوید کا ترنم تحفیظ کی صدائے تدریس کی جوانی تدریس کی جوانی تفسیر کی ہوائے تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ علم و ادب کی محفل رہتی ہے جاودانہ علم و ادب کی محفل رہتی ہے جاودانہ یہ مدرسہ ہمارا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ ہر سو میں دیکھتا ہوں تنویر کی فضا ہے ہر سو میں دیکھتا ہوں تنویر کی فضا ہے باطل کے میکدوں میں باطل کے میکدوں میں فریاد ہے بکا ہے تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ لہرائے گا فضا میں حق کا یہ تازیانہ لہرائے گا فضا میں حق کا یہ تازیانہ ye madrasa hamara, ye madrasa hamara, hai ilm ka khazana, taaleem aarifana, andaaz sahirana, taaleem aarifana, andaaz sahirana. خوشبو بسی ہوئی ہے موسم بہت سہانا خوشبو بسی ہوئی ہے موسم بہت سہانا بادِ صبا کے جھونکو بادِ صبا کے جھونکو دنیا کو یہ بتانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا ہر وقت گونجتا ہے توحید کا ترانہ ہر وقت گونجتا ہے توحید کا ترانہ یہ مدرسہ ہمارا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعلیم عارفانا انداز ساحرانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا یہ دیوبند کی کرنیں ہے شعلہ زن یہاں پر یہ دیوبند کی کرنیں ہے شعلہ زن یہاں پر عظمت کا ابر رحمت عظمت کا ابر رحمت سایہ فگن یہاں پر تعلیم عارفانا انداز ساحرانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا اب تیری عظمتوں پر حیران ہے زمانہ اب تیری عظمتوں پر حیران ہے زمانہ یہ مدرسہ ہمارا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعلیم عارفانا انداز ساحرانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا ایک ہاتھ میں شریعت ایک ہاتھ میں طریقت ایک ہاتھ میں شریعت ایک ہاتھ میں طریقت قربان جاؤ تجھ پر قربان جاؤ تجھ پر سینے میں ہے حقیقت تعلیم عارفانا انداز ساحرانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا شاہان باکپن میں دلق قلندرانا شاہان باکپن میں دلق قلندرانا یہ مدرسہ ہمارا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعلي معرفانا أنداز ساحرانا تعليم عارفانا أنداز ساحرانا سارے دلوں کی دھڑکن ہر درد کی دوا ہے سارے دلوں کی دھڑکن ہر درد کی دوا ہے دائم رہے یہ کوثر دائم رہے یہ کوثر بیمار کی شفا ہے تعلیم عارفانا انداز ساحرانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا اللہ سے دعا ہے ہم سب کی عاجزانا اللہ سے دعا ہے ہم سب کی عاجزانا یہ مدرسہ ہمارا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعلیم عارفانا انداز ساحرانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا یا طالب العلوم رحمت کو لینے آؤ یا طالب العلوم رحمت کو لینے آؤ قسمت بدلنے آؤ قسمت بدلنے آؤ حکمت کو لینے آؤ تعلیم عارفانا انداز ساحرانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا سن لیجئے رضا سے یہ حرف ناصحانا سن لیجئے رضا سے یہ حرف ناصحانا یہ مدرسہ ہمارا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعلیم عارفانا انداز ساحرانا تعلیم عارفانا انداز ساحرانا یہ مدرسہ ہمارا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعلیم عارفانا انداز ساحرانا Jazakum Allah khairan once again on behalf of the administration principal Atati the students of Darul Ulum Zakaria Jazakum Allah khairan to one and all our most esteemed and respected honorable guests and all our visitors for sparing your valuable time to be with us reminder that inshallah meals will be served after Dhuhr Salah in the mess which is towards my left hand side please do partake of the meal reminder also to try and visit the museum also, if anybody would like to make any contributions, financial or possessing any old replicas that could be put into the museum, please do contact Brother Ibrahim Ali or Maulana Muhammad Saluji, son of Maulana Shabir Sahab. Azan will be given now, and 10 minutes from there, immediately, inshallah, Jamaat will take place. Inshallah, Jamaat will take place at 58, inshallah, 158, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.